Açık Gazete. Merhabalar. Bugün 27 Mayıs Cuma. Yıl 2016, ay 5, gün 148, Hızır 22. 1437 Hicri Şaban 20, 1432 Rumi Mayıs 14. Koyun kırkma zamanı. Sıcakların başlaması. Günün sözü. Unutmayın. Bir ip inceldiği yerden koptuğunda yeniden bağlanabilir. Ama eskisi gibi çekmez. Bertolt Brecht. Günün tarihi. 56 yıl önce bugün 27 Mayıs 1960'ta Orgeneral Cemal Gürsey'in liderliğindeki Milli Birlik Komitesi'nin emriyle Türk Silahlı Kuvvetleri darbe yaptı. Günün tarihi, devam. 106 yıl önce bugün 27 Mayıs 1910'da verem mikrobunu bulan Doktor Koch öldü. 54 yıl önce bugün ise 27 Mayıs 1962'de yani Küçükçekmece atom reaktörü hizmete girdi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Valiente a no dudar, siempre al frente de las tropas se encontraba, peleando como cualquier cual. En campaña ni un pelón se le escapaba, sin piedad se los tronaba con su enorme pistolón. ¡Viva la revolución! Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Yine biz Açık Gazete başladı. Açık Gazete'de ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Tahmin edeceğiniz üzere bugün Ömer Madre yayında olmayacak. Kendisi bir takım temaslarda bulunmak üzere yurt dışına gitti. Önümüzdeki salı günü itibariyle yurda dönmüş olacak ve Açık Gazete kaldığı yerden devam edecek. Ama bu önümüzdeki iki gün içerisinde, yani hafta sonu hariç bugün ve pazartesi gününde üçümüz olacağız. Selahattin, Emre ve ben. Ama gene aynı şekilde kaldığımız yerden Açık Radyo'nun usulünü bozmayarak devam ediyoruz. Parçalarımızı çalmaya, okumalarımızı yapmaya ve haberlerimizi aynı şekilde okumaya. Bağlantılarımız da var bugün. Onlara da aynı şekilde devam edeceğiz. Hangi parçayla başladığımızı söyleyerek bir giriş yapalım. Meksikalı sinema sanatçısı ve şarkıcı Luca Moreno'dan Meksikalı devrimci bir kadın olan Juana Gallo'nun hikayesinin anlatıldığı yine aynı isimli Juana Gallo adlı parçayı dinledik. Juana Gallo aynı zamanda bir sinema filmi. 1961 yılında yönetmen Miguel Zacarias tarafından çekilen filmin başrollerinde de Maria Felix, Jorge Mistral ve Luis Aguilar varmış. Hikayenin, şarkıda anlatılan hikayenin devamını orada ve birazını da şimdi okuyacağımız Eduardo Galeano'nun Aynalar adlı kitabında bulabilirsiniz. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Görünmez kadınlar. Gelenek, kadının yerinin neresi olduğunu ve oradan çıkılamayacağını bir an önce öğrenmeleri için yeni doğan kız bebeklerinin göbek bağlarının mutfak külünün altına gömülmesini emrediyordu. Meksika devrimi başladığında birçoğu oradan çıktılar ama mutfaklarını da yanlarında taşıyarak. Seve seve ya da zorla, kaçırılarak ya da gönüllü olarak bir çarpışmadan diğerine erkeklerin peşi sıra gittiler. Memelerine yapışmış bebeklerini kucaklarında, tencere ve tavalarını ise sırtlarında taşıyorlardı. Cephanelere gelince, ağızlardan tortilla, tüfeklerden mermi eksik kalmasın diye ellerinden geleni yaparlardı. Ve erkek vurulup öldüğünde hemen silahını kavrarlardı. Trenlerde erkekler ve atlar vagonlarını doldururlardı. Kadınlarsa trenlerin çatısında seyahat ederken yağmur yağmasın diye Tanrı'ya dua ederlerdi. Eğer Soldaderas, Cuacaras, Adelitas, Vivanderas, Galetas, Juanas, Pelonas ya da Guachas adı verilen devrimci askerlere refakat eden Meksikalı kadınlar olmasaydı devrim diye bir şeyden söz edebilmek mümkün olmazdı. Onların hiçbirine maaş bağlanmadı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, Açık Gazete'nin hikayesini ise günün anmalarından devam ettirelim şimdi. 111 yıl önce bugün 1905'te Tushima Savaşı başlamış. Tushima Savaşı ne diye soracak olursanız, Japon donanmasının Rus donanmasını neredeyse yok etmesiyle son bulan dünya tarihinin ilk modern deniz savaşı olarak anılan savaş. Ondan sonra deniz savaşları geliyor ki 75 yıl önce 1941'de bu modern deniz savaşlarından belki de en akılda kalanı Alman zırhlısı Bismarck'ın İngiliz donanması tarafından batırılması olayı yine bugün gerçekleşiyor. Bu olaylardan tamamen farklı bir şekilde 1995 yılında bugün ise, yani 21 yıl önce bugün, bir grup kadın cumartesi günü saat 12'de gözaltında kaybolanların bulunması ve sorumluların ortaya çıkarılarak yargılanması talebiyle İstanbul Galatasaray Lisesi önünde oturmaya başlamışlar. Daha sonra cumartesi anneleri olarak anılan insan hakları savunucuları 4 yıl boyunca her cumartesi saat 12'de aynı yerde buluşmuşlar ve bu gelenek de halen devam ediyor. Bunu da belirtmek lazım, her cumartesi. Evet, bugün Ömer Madra'nın yokluğu gibi aynı zamanda gazetelerin yokluğu gibi bir durumla da karşı karşıyayız. Sebep Can Tombil'i sinirlendirmek ve zor durumda bırakmak değil, Ziraat Kupası'nın maçının final maçının son geç saatlerde bitmesi. Madem gazeteler yok, bu yüzden yok, biz de bu haberi vererek başlayalım. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek mutlu sona ulaşmış. Galatasaray karşılaştırmada zaferi getiren golü Galatasaray Antalya'daki özür dilerim karşılaşmada Cimbom'a zaferi getiren golü 31'de Lukas Podolski kaydetmiş. Ve böylece Galatasaray Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmiş. Sarı kırmızılı ekip UEFA'nın verdiği 1 yıllık men cezasının önümüzdeki sezon ceremesini çekecekmiş. Böyle bir bilgi var. Bugün zaten bu konuların detaylarını Cem Çetin'le konuşacağız. Ama gazeteler yok. Özür dilerim. Gazeteler olmamasına rağmen elimizde haberlerimiz var. Gene büyük bir haberle başlayalım. Gazetelerin pek gene ilgisini çekmediği, internet sitelerinde pek fazla ilgisini çekmeyen bir haberden bahsedelim. Çarşamba günü Libya açıklarında alabora olan teknedeki en az 5 göçmenin ölümünün ardından dün de büyük bir göçmen teknesi batmış. İtalyan haber ajansı ANSA 20 ile 30 arasındaki kişinin ölmesinden korkulduğunu duyurmuş. Bu konuyla alakalı netleştirirse rakamlar onları vermeye çalışacağız. Gene bir başka göçmenlerle alakalı durum ise Yunanistan'ın Makedonya sınırındaki İdomeni kampının boşaltılması. Önceki gün başlatılan tahliye işlemlerinin sonucu kamp büyük oranda boşaltılmış. Bu durumun haberleri de geliyor. İnsanlar uzun bir süredir Makedonya sınırındaki bu kampta bekliyorlardı. Bir diğer göçmenlerle doğrudan olmasa bile dolaylı yoldan ilişkili bir haber de Amerika Birleşik Devletleri'nden. Associated Press haber ajansı Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen ve Müslüman karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında düzenlenecek olan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday olmak için gerekli delege sayısına ulaştığını duyurmuş. Kendisi bir duvardan da bahsediyor aynı zamanda. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri'ne çekilmesini istediği ve aynı zamanda İslam karşıtı sözleriyle de tanınıyordu, biliniyordu. Yakın zaman içerisinde böyle cümleler sarf etmişti ve diplomatik krizler de yaratmıştı. Daha büyük olaylar olacak gibi duruyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Bir diğer göçmenlerle doğrudan olmasa bile dolaylı olacak olan alakalı olacak olan durumsa Suriye'den YPG öncülüğündeki Rakka operasyonunda 3. güne girilmiş. Demokratik Suriye güçleri DGS yani diye geçiyor kısaltarak söylemek gerekirse. Stratejik yerleri ele geçirmesiyle IŞİD militanlarının ailelerinin kentten tahliye etmeye ve Irak'a göndermeye başladığı öğrenilmiş. Irak'taki durumsa bir başka felaket durumu andırıyor. Felluce'ye yapılmakta olan bir operasyon var. Irak askeri güçleri, güvenlik güçleri artık asker, polis tam olarak belli olamıyor gibi duruyor bu haberlerde. Güvenlik güçleri aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin hava desteği, Irak ordusunun hava kuvvetleri ve İranlı komutanların emri altında bulunan Şii milisler Felluce'ye, IŞİD'in elinde bulunan El Ambar iline bağlı kasaba olan Felluce'ye doğru bir operasyona başlamışlardı. Amerikan işgali sırasında da Irak'taki askerlere, Amerikalı askerlere karşı en sert direnişin olduğu bu bölge olarak da biliniyor Felluce. Şimdi burada çeşitli operasyonlar yapmaya başlamış Irak'ta güçler. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Birleşmiş Milletler bu Felluce'yi IŞİD'den kurtarma operasyonu sırasında mahsur kalan 50 bin sivilin korunmasını istemiş. 50 bin sivilin mahsur kaldığını bildirerek kentteki sivillerin korunması çağrısını yapmış Anadolu Ajansı'nın aktarmasıyla. Taraflar uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarına uyma çağrısı yapmış Kubis. Kubis kim? Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Jan Kubis. Felluce'den ayrılmak isteyen sivillere güvenli şekilde tahliye imkanı sunulmasını talep etmiş. Tabii ondan sonrası onu ilgilendirmiyor o insanların neler yapacağı. Birleşmiş Millet ilgilendiriyordu. Bu Kasım'da ilgilendirmiyor belki. Birleşmiş Milletler Irak İnsani İşler Koordinatörü Lisa Grande'nin de açıklamasında kentteki çatışmalardan kaçmak isteyen sivillerin buna imkan bulamadığını, 22 Mayıs'tan bu yana kentten çıkabilen sivil sayısının sadece 800 olduğunu söylemiş ve kentin içerisinde 50 bin sivil var. Bunlardan sadece 800'ü bu çatışma ortamından çıkabilmiş. Böyle bir durum söz konusu. Çatışmalarla devam edecek olursak göçmenlerin durumundan çıkıp gene alakasız olmayan bir konu. Çatışmalardan bahsedecek olursak Türkiye'ye dönelim. Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lıların tuzakladığı ev yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker ve bir polis hayatını kaybetmiş. Tunceli Ovacık'ta da PKK'lıların keskin nişancı tüfeğiyle açtığı ateşte yaralanan iki askerden birisi hayatını kaybetmiş. Bu haberlerden bahsediliyor. Nusaybin'de teslim olan militanların durumundan bahsediliyor. Aynı zamanda yapılan çağrılar da var. İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de sivillerin tahliye edilmesi için yardım talebinde bulunduğunu belirterek yaşam koridoru açılsın deniliyor. Aynı iki tarafta hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin komşusu olan Irak'ta talep edilen şey bu, yaşam koridorları. Aynı zamanda HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ da Nusaybin'de mahsur kalan sivillerin acilen güvenli bölgeye alınması çağrısında bulunarak yeni bir Cizre katliamının yaşanmaması için bütün Türkiye kamuoyuna, ilgili bütün kamuoyuna çağrı yapıyorum demiş. Bir katliama daha, bir Cizre'ye daha imza atarsanız girdiğiniz yoldan geri dönemezsiniz diye de eklemiş. Durum bu. Gene bağlantılı olan bir habere geçelim. Özetle, şu anda özet veriyorum tabii ki. Daha detaylı olarak değinebilme fırsatı bulacağız önümüzdeki 45 dakika içerisinde. Halkların Demokratik Partisi dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin mecliste kabul edilen anayasa değişikliği teklifinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuş. Aynı zamanda CHP'li vekil, Cumhuriyet Halk Partisi'nden vekil Sezgin Tanrıkulu da dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, bireysel olarak başvurarak, çünkü partisi parti olarak başvuramazsınız ama birey olarak ne yapacağınıza karışamayız şeklinde bir açıklama yapmıştı. Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını istemiş. Bu da dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla alakalı gelen son haberlerden ikisiydi. Ve aynı zamanda Fransa'nın haberi var. Fransa'da çalışma yasası protestoları ülke geneline yayılmış durumda. Kullanacak metafor bulamadım. Yangın, bomba vesaire gibi şeyleri kullanacaktım ama tuttum kendimi. Uluslararası gazetelerden nükleer santrallere kadar birçok iş yeri greve gidiyormuş Fransa'da. Fransa'da giderek büyüyen çalışma yasası reformu karşıtı grevlere nükleer santral işçileri de katılmaya başlamış. Aynı zamanda bugün protesto için, daha doğrusu bu grev için yarın, yani bugün ulusal gazetelerin basımı ve dağıtımı yapılmayacakmış. Bu haberler var dün akşam hazırladığımız özet içerisinde. Ama yakın tarihli haberlere bakacak olursak gene aynı şekilde gazetelerde tartışılmaya devam edilen konulardan bir tanesi de Rıza Sarraf'ın yargılanması sırasında ortaya çıkan deliller ve iddialar. Bu konuyla alakalı birçok haber görebilmek mümkün. Gene bugün gazetelerinde diyeceğim ama gazeteler olmadığı için bilemiyorum şimdi. İnternet sitelerinde mümkün. İnternette mesela T24 sitesinde 10 soruda Rıza Sarraf dosyası, eski bakanlar dahil iddianameye giren 91 kişi yurt dışında tutuklanabilir diyor ki bu 91 kişinin içerisinde çok tanıdık ve halen iktidarda olan kişilerin yakın akrabalarından da bahsediliyordu. Çeşitli sorular var. O sorularda belki vaktimiz kalırsa T24'ün daha doğrusu Cumhuriyet'ten İlhan Taner'ın savcılığın bu sert dilekçesini 10 soruda mercek altına aldığı haberini de verebilme fırsatı bulabiliriz. Ama biz haberlerimize, biraz önce okuduğumuz özetlerin haberlerine geçelim. Aynı zamanda gazeteler gelmese bile gazetelerin ilk sayfalarına fotokopileri geldi. Selahattin sayesinde. Teşekkürler Selahattin. Gazetelerin ilk sayfalarında neler var? Vaktimiz kalırsa aynı şekilde onlardan da bahsedebilmek mümkün olabilir. Ama çok merak edenler için dünkü yaptığımız takibi kısaca bir devam ettireyim. Hürriyet'te var mı bu yolsuzlukla alakalı soruşturmaya dair haberler diye bakıyorum. Yok. Rıza Sarraf'ın yargılanmasıyla alakalı haberlerden bahsediyorum. Milliyet'te yok. Milliyet'te de yok. Vatan'da, Vatan Gazetesi'nde de yok. Habertürk'te yok. Herkes hendek hezimeti, çözüldüler. Hendek çöktü. Yan yana Rakka'ya gibi şeyler atmışlar. Teslim olan olana. Evet evet, oradan da başlayabiliriz. Çatışmalar kısmına girdiğim zaman da onları aktarabiliriz. Ama Sabah gazetesinde var mı bu yolsuzluk soruşturmasıyla alakalı haberde baktığı zaman yok. Zaman, yani eski zamana baktığınız zaman. Ya eski zamana değil, şimdiki zamana baktığınız zaman burada da görebilmek mümkün değil. Star gazetesi doğrudan diğer gazeteleri takip etmeyerek Kılıçdaroğlu'na hakarethane bir cümlede bulunmuş. Sıkışınca buna da diye. Buna mı aslında hakaret olmayabilir ama bilmiyorum. Star gazetesi böyle bir manşet atmış. Yeni Şafak gazetesinde var mı? Yok. Hatırlamadı deniliyor. Akşam gazetesinde de tabii ki yok. Ama 17 Aralık için yeni başvuru diye bir haber var Taraf gazetesinde. 17 Aralık iddianamesinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sarraf dosyasına delil olarak girmesi üzerine CHP'li Cihan Erk davanın yeniden açılması için başvuruda bulunmuş. Bu önemli bir haber. Özgür Düşünce gazetesine baktığımız zaman var mı diye orada da var. Bağış listesine karşı rüşvet listesi diye bir haber var. Rıza Sarraf'ın bağış listesine kefalet talebini reddeden savcı Bahar'a başvuru kararına bağlayacak mahkemeye rüşvet listesini sundu demiş. Yarına Bakış'ta Sarraf'ın kutuları Amerika Birleşik Devletleri'nde açıldı başlığıyla verilmiş ilk sayfadan bir haber var. Evrensel Gazetesi'nde manşetten verilen bir haber bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanan Rıza Sarraf'ın eski bakanlara verdiği rüşvet belgelerinin açıklanmasının ardından Türkiye'deki savcıların da 17-25 Aralık soruşturmasını yeniden açması gerektiği belirtilmiş. Böyle bir başvuru yapılmış zaten İlhan Canlar tarafından. Bir günden rezaletin kısa tarihi diyerek tam sayfa verilmiş olan bir haber bu. Aynı zamanda Rıza Sarraf'ın fotoğraflarıyla süslenmiş olan bir haber. Cumhuriyet Gazetesi'nde de tutuklanma korkusu özel haber. İlhan Taner'in biraz önce bahsettiğimiz İlhan Taner'in detaylı analizine tabi tutulan haber var burada. Tutuklanma korkusu başlığını taşıyor. Sarraf soruşturması yönünü Türkiye'deki siyasileri çevirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ise sessiz olduğundan bahsediyor. Evet, yani bu şekilde gazeteler olmasa bile elimizdeki gazetenin ilk sayfalarının fotokopilerinden baktığımız zaman gazeteleri ikiye ayırabiliyoruz. Rıza Sarraf'ın soruşturmasıyla alakalı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davasıyla alakalı haber yapmış olan gazeteler ve haber yapmamış olan gazeteler. Sayı olarak da soracak olursanız bu gazetelerin sayısı yapanlar arasında Taraf, Özgür Düşünce, Yarına Bakış 3 etti. Evrensel 4, Bir Gün 5, Cumhuriyet 6. 6 gazete var bu konuyu takip edebilen, etmeye cesaret edebilen belki de. 6 gazete takip etmiş. Hürriyet 1, Milliyet 2, Vatan 3, Habertürk 4, Sabah 5, Zaman 6, Star 7, Yeni Şafak 8, Akşam 9. 9 gazete ise bunları ilk sayfadan görmeye gerek duymamış. Yani 6'ya 9'luk bir üstünlüğü var gerek görmeyenlerin. Neyse, konuyla alakalı vaktimiz kalırsa biraz daha detaylı olarak bakmaya çalışacağız. Gazete fotokopilerinden büyüteçle. Evet, özetlerimize geri dönecek olursak göçmenlerin durumuyla başlayalım. Bir göçmen faciası daha denilmiş El Cezire'nin internet sitesinde verilen haberde. İtalyan sahil güvenliği dün Akdeniz'e batan bir göçmen gemisinin göçmen teknesinde 100'e yakın kişiyi kurtardıklarını açıklamış. Açıklamada kaç kişinin öldüğünün bilinmediği ifade edilmiş. İtalyan haber ajansı ANSA ise 20 ile 30 arasındaki kişinin ölmesinden korkulduğunu duyurdu. Bildiğiniz üzere Türkiye'deki göçmen rotasının kapanması üzerine İtalya'dan bu sefer yoğunluk olarak bu haberler gelmeye başladı. Büyük kitle ölümlerinden bahseden haberler hakkında konuşuyorum. Dün Libya açıklarında geçtiğimiz gün Libya açıklarında alabora olan teknede en az 5 göçmen hayatını kaybetmişti diye hatırlatılıyor. Perşembe günü açıklama yapan Uluslararası Göç Örgütü çarşamba günkü olaydan sağ kurtulanların en az 100 kişinin kayıp olduklarını da söylediklerini aktarmış. Ne? 100 kişi mi kayıp? Niye haberin ilk başlığında bu yazmıyor diye soracak olursanız ben de merak ediyorum. Soralım bakalım yazıyor mu? Çarşamba günkü olaydan sağ kurtulanların ve en az 100 kişinin kayıp olduklarını söylemiş. Bu konu detaylarına bakmaktan kayıp bir 100 kişiden, dünyadaki insan popülasyonundan kayıp bir 100 kişi habere konu olacak bir durum. Ama haberin içerisinde erimiş de olabilir. El Cezire'den Reuters ve Ajans France Presse'den aktardı. Haberi de aktarıyorum ben de. Hava sıcaklığının artışı, denizlerdeki dalgaların azalması, göçmenlerin Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gitme girişimlerini hızlandırmış. Gerekçe buymuş. İtalyan sahil güvenlik sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklama sırasında şu anda 20 kurtarma operasyonu sürüyor demiş. Pazartesiden bu yana 7 binden fazla kişi bölgede kurtarılmış durumdaymış. Bu El Cezire'nin haberiydi. İtalya'dan savaştan, iklim değişikliğine dair olan çevre felaketlerinden, kuraklıktan, bunların arasına da sayılabilir, ve insan hakları ihlallerinden bir şekilde kaçıp Avrupa'da daha iyi bir yaşam bulmaya çalışan insanların hikayesi Akdeniz'de, Ege'de olduğu gibi son bulmaya devam ediyormuş. Artık rakamlar bile üstün körü geçilecek haberlere konu oluyor. Yüzlerden bahsediyoruz. CNN Türk'ün haberinde ise Yunanistan mülteci kampı İdomeni'yi boşaltıyor denilmiş. Yunan emniyet yetkililerince salı günü erken saatlerde başlatılan helikopter destekli operasyon kapsamında bugüne kadar 8000'den fazla sığınmacı tahliye edilmiş. Kampta kalan az sayıda sığınmacı da diğer kamplara götürülmek için bekliyormuş. Operasyona 10 farklı birimden 1000'in üzerinde emniyet görevlisinin yanı sıra diye yazılmış. Az sayıda uluslararası kurumların ve kamptaki insani yardım kuruluşlarının yetkilileri de katılmış. Emniyet görevlilerinin gerçekleştirdiği bir operasyonmuş. İnsani bir operasyondan daha ziyade emniyetle alakalı bir operasyon olduğu açık gibi duruyor bu sayıya bakıldığında. Tahliyelerin başladığı günden itibaren basın mensuplarının kampa girilmesi de yasakmış. İzin verilmiyormuş. Dün ise basın mensuplarının gruplar halinde polis gözetiminde kampa girmesine müsaade edilmiş. İdomeni'deki kampların dün dediği çarşamba günü, İdomeni'deki kampların, kampta barınan sığınmacıların çoğunluğu ülkenin kuzeydeki diğer kamplara yerleştirilmeyi kabul etmiş. Ülkenin kuzeyindeki diğer kamplara yerleştirilmeyi kabul etmiş. Bazı sığınmacılar da bu kamplardan daha iyi yaşam koşullarına sahip olamayacakları ve tek çözümün sınırların açılması olduğunu savunup tahliye edilmeyi reddediyormuş. Tahliye sınırında sırasında Yunan polisinin herhangi bir zorlama ve şiddete başvurmadığı na dair bir haber var. Böyle bir rivayetten bahsediliyor ama gazeteciler içeri girmediği yerde bu şekilde herhangi bir şiddet ve baskı olmadı demesi bence pek de doğru değil. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden alınan bilgiye göre diye yazıyor. Yunanistan genelinde 50 binin üzerinde sığınmacı bulunuyormuş. İdomeni'den tahliyesiyle sığınmacıların kayıt altına alınması ve ardından Yunanistan'a ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerine sığınma talebinde bulunma işlemlerine başlatılması hedefleniyormuş. CNN Türk'ün haberinde Türkiye'ye geri gönderileceklerine dair herhangi bir ibare yok. Evet, diğer göçmenlerle, şimdi göçmenlerle doğrudan alakalı olmayan ama dolaylı yollardan alakalı haberleri anlatmaya başlayayım. Başlayalım, özür dilerim. Associated Press haber ajansı yaptığı hesaplamalara göre Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde cumhuriyetçilerin aday olmak için gerekli delege sayısına ulaştığını duyurmuş. Associated Press parti üyelerinin aday tercihlerine bağlı kalması gerekmeyen delegelerle yaptığı görüşmelerde bu delegelerden bazılarının Trump'a oy vermeyi düşündüklerini belirlemiş. Ajansın hesaplamalarına göre Trump bu delegelerle birlikte 1238 delegeye ulaşıyormuş. Bu da aday olabilmesi için gereken delege sayısından bir fazlaymış. Aynı zamanda cumhuriyetçiler arasında da bir şekilde Trump karşıtı bir hareket de vardı. Desteklemeyelim vesaire gibi şeyler de söyleniyordu. Ama daha detaylı olarak bakmak lazım. Ben sadece duyduğumu söylüyorum. BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurher, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'deki diğer adaylarından üstün gelmesinin bir süredir bekleniyor olduğunu, 7 Haziran'da Kaliforniya ve New Jersey'de yapılacak olan ön seçimlerde Trump'ın adaylığının kesinleşeceğini belirtmiş. Milyarder iş adamı Trump özellikle göçmen ve Müslüman karşıtı, İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çekiyor ki bu yüzden göçmenlikle alakalı dolaylı bir haber, göçmenlerle alakalı dolaylı bir haber olduğu söylenebilir. 10 başlıkta Donald Trump diye verilmiş BBC Türkçe'de konuya benim gibi çok yakından takip edemeyenler için hatırlatma olabilir. Bunları da sayalım. Bu 10 başlığı da sayalım. Ön seçimler başladığında 17 adayı bulunan Cumhuriyetçilerin başkan adayı Temmuz ayında yapılacak olan parti kongresinde resmileşecekmiş. Temmuz ayına kadar bu tantana sürecek galiba. Temmuz ayından sonra başka bir tantana sürecek. Seçimlerde başka bir tantana sürecek. Seçimlerden sonra zaten çok ayrı bir tantana sürecek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Demokrat Parti ise Hillary Clinton'ın haberde yazdığına göre 2305, en yakın rakibi Bernie Sanders'ın ise 1539 delegesinin bulunduğunu söylemiş BBC Türkçe. Demokrat Parti'nin başkan adaylığını garantilemek için 2383 delege kazanmak gerekiyormuş. Galiba bu rakama en yakın kişi ise Hillary Clinton. Bu arada her iki ismin de, yani Donald Trump ve Hillary Clinton da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son araştırmalara göre pek sevilmediği ortaya çıkmış. Ama böyle bir durum söz konusu. Cumhuriyetçi Parti de bir eyalette ön seçimleri kazanan aday o eyalette tüm delegelerin desteğini kazanmış oluyor diye yazıyor. Bunlara ek olarak bağımsız delegeler de bulunuyormuş. Demokrat Parti'de ise delegeler başkan aday adaylarının eyaletlerinde kazandıkları oylara göre dağıtılıyormuş. Ayrıca partinin yetkili isimlerinden oluşan süper delegeler de kongrede oy kullanıyormuş. Galiba Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti arasındaki temel fark bu. Cumhuriyetçi Parti bir eyalette ön seçimleri kazanan adayın bütün o eyaletteki delegelerin desteğini almış olmasını sağlıyor. Hepsini kazanıyor. Kasadaki bütün her şeyi alıyor. Demokrat Parti'de ise seçimi kazanan eyaletlerdeki kazandıkları oylara göre dağıtılıp bir paylaşma söz konusu. Birisi kasadaki her şeyi alıyor, diğeri paylaşıyor. Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump'ın partisi kasadaki her şeyi alıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin kurultayı 18-21 Temmuz'da Cleveland'da, Demokrat Parti'ninki ise 25 ve 28 Temmuz'da Philadelphia'da yapılacakmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri 8 Kasım'da gerçekleşiyor diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Ocak 2017'de göreve başlayacakmış. Bu arada şu andaki mevcut başkan Barack Obama'nın da emeklilik projelerinin, planlarının haberleri de yavaş yavaş gelmeye başladı. Kendisine güzel ve pahalı bir ev aldığına dair haberler de var. Neyse, göçmenlerle alakalı diğer habere de geçeyim. Irak'la alakalı durumu zaten aktarmıştım ama YPG'nin Rakka'da ilerleyiş haberini verdikten sonra da kısa bir ara veririz. YPG öncülüğünde yapılan Demokratik Suriye Güçleri adı verilen birlik, ama genel olarak YPG'nin çatısının altında bulunan birlik, IŞİD'in başkent olarak ilan ettiği Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'da uzun zamandır planlanan operasyonu salı günü başlatmış. Köylerde başlamış bu operasyon. 55 kilometre uzaklıktaki aynı İsa'da Rakka'ya doğru ilerleyen 12 bin YPG militanının arasında bulunduğu kafile, küçük fakat stratejik öneme sahip El Fatasah kasabası ve Kuartaş köyünü IŞİD'in elinden almıştı diye yazıyor. Ayrıca IŞİD'in köy ve kasabalardan çekilirken daha fazla kayıp vermemek için ölen ve yaralan militanlarını arkada bıraktığı da bildirilmişti diye eklenmiş Diken'in haberinde. İran merkezli El Alam televizyonu Rakka'daki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran merkezli El Alam televizyonu Rakka'da kaynağı varmış, gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Normalde diğer gazetelerin hiçbirinde yok ama İran doğrudan düşman olarak görülen yere kaynak bulabilmeye başarmışlar. Neyse, bu kuvvetlerin kente yaklaşmasıyla özellikle Suriyeli olmayan IŞİD militanlarının ailelerinin kentten hızla tahliye edildiği aktarılmış. Ailelerin %70'inin tahliye edildiği, güney kentlerinde ağırlıklı olarak Irak'a gönderildiği belirtilmiş. Bu konularda gayet sağlıklı bilgi almak istiyorsanız Rakka Sessizce Katlediliyor adlı vatandaş gazeteciliği yapan organizasyonun sosyal medyasına bakabilirsiniz. Arapça ve İngilizce bildirimleri doğrudan yapıyorlar. Sadece böyle olağanüstü haller de değil, aynı zamanda Rakka'da neler oluyor, kim neden ne şekilde infaz ediliyor ya da insan hakları ne şekilde ihlal ediliyor, İnsanlar ne şekilde isyan ediyor, bunları da net bir şekilde ellerinden geldiğince aktarmaya çalışıyor Rakka Being Slaughtered Silence adlı grup. Ve aynı zamanda hedef de oluyorlar da, Türkiye'de de bazı muhabirleri, bazı basın mensupları öldürülmüştü IŞİD militanları tarafından. Neyse, ama biz İran merkezi El Am televizyonunun kaynağıyla Dikin'in haberine devam edelim aktarmaya. Rakka içinden bilgi veren Amer Hüveydi adlı bir sivil, IŞİD'in en üst düzey kadrosunun da kentten ayrıldığını ve Suriye'nin kuzeyindeki Deir ez-Zor'a gittiklerini söylemiş. Hüveydi ayrıca IŞİD'in ağır silahlarını ve askeri zırh araçlarını da bu kente konuştuklarını aktarmış. Hali hazırda Rakka'da bulunan kentin gündelik yaşamına dair bilgiler veren sivil kaynaklarsa kentte gıda ve içme suyu sıkıntısı yaşandığını söylemiş. Sivillerin yaşamını sürdürmek için gerekli olan ihtiyaçlara ulaşmakta güçlük çektiğini vurgu yapmış kaynaklar. Bu ufak bir detay olarak geçiyor haberde. Önemli olan büyük operasyon. Rakka halkının tek bir ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde kuyruk oluşturduğu sözlerini eklenmiş. Aynen Suriye'nin büyük bir kısmında olduğu gibi. Evet, savaş haberle devam ediyor. Irak'taki durum da aynı şekilde aktarılıyor. Felluce'de yapılmakta olan operasyonda 50 bin sivilin korunması istenmiş Birleşmiş Milletler tarafından. Sadece 800 sivil operasyon başladığından bu yana bu ablukayı yarıp dışarı çıkabilmiş. 50 bin siville beraber yukarıdan Amerikan uçakları ve Irak helikopterleri, insansız hava araçları da çeşitli şekilde ekleniyor. Aşağıdan ise Şabihi militanları, İran destekli komutanlar tarafından gönderilen Şii militanlar ve aynı zamanda Irak ordusu Felluce'ye IŞİD'i temizlemek üzere büyük bir operasyon başlamış. Temizleme operasyonu diye geçiyor. Burada da işte 50 bin sivilin durumundan dolayı kaygı duyan bir organizasyona sahibiz. Bunun ismi de Birleşmiş Milletler. Evet, kısa bir ara verdikten sonra Türkiye'deki çatışma durumlarına bakacağız ve ardından belki de Fransa'daki çatışma durumlarına da bakabilecek kadar vakit bulabiliriz. Ama şimdi kısa bir ara verelim. Açık Gazete. We'll be right back. Freedom at the Point Zero. Sıfır noktasında özgürlük. Jefferson Starship'ten dinliyoruz. Bugün 27 Mayıs 1948'de yani Pete ya da Sears'ın doğum günü. Kendisi birçok grupta yer almış ve aynı zamanda 1960'ların country, folk, arena, rock gibi müzik janralarında da türlerinde de yön veren isimlerden biri de olmuş. Blues da bunlara dahil. Kendisi bas ve klavye çalıyormuş. Aynı zamanda ikisini aynı anda elleriyle beraber çalabiliyormuş. Dinlediğimiz parçanın ismini tekrar hatırlatalım. Freedom at the Point Zero. Sıfır noktasında özgürlük. Evet. Sıfır noktasına dair haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Çatışma durumlarına yani. Türkiye'ye dönecek olursak, Irak'tan bahsettik, Suriye'den bahsettik ve aynı zamanda göçmenlerin hayatını kaybetmesinde olaylarından bahsettik. Şimdi Türkiye'ye dönelim. Nusaybin ve Tunceli'de 3 şehit diye vermiş El Cezire Türk'ün haber internet sitesi. Nusaybin'de PKK'ya yönelik 14 Mart günü sokağa çıkma yasağı eşliğinde başlayan operasyonlar sürüyor diye söylenmiş. Dün içinin Fırat Mahallesi. Bugün ve dün karıştırmamın temel sebebi bu haberlerin hepsinin dün çıkmış olması. Güncellemeyi bu şekilde yapmam. Dün ilçenin Fırat Mahallesi Çağçağ Caddesi'nde operasyon çıkan askerlere yönelik el yapımı patlayıcılı bir saldırı düzenlenmiş. Saldırıda bir uzman çavuş saldırı yerinde bir polis de yaralı olarak kaldırıldı. Hastanede şehit oldu diye yazıyor. İlçedeki operasyonlarda da sona geliniyormuş. Habere göre önceki gün teslim olan 25 PKK'lının ardından dün de 10 kadın 42 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim olduğu deniliyor. PKK örgüte yakın Fırat Haber Ajansı'nda yayınlanan bir açıklamayla Nusaybin'deki örgüt mensuplarının çekildiğini söylemişti. YPS söylemişti. YPS'yi de hatırlatmak gerekirse Halk Savunma Güçleri diye geçiyor Türkçesiyle. Ve bölgeden çekildiklerini duyurmuş ve içeride sivillerin kaldığını da söylemişlerdi. Bugünkü gazetelere baktığımız zaman bu konuyla alakalı olarak haberleri de görebilmek, bu olayla alakalı haberleri görebilmek de mümkün. Hürriyet gazetesi dün de 42 terörist teslim demiş. Cümlenin sonunu getirememiş. Milliyet gazetesi sürmanşetten. Hürriyet gazetesi bunu ufak bir haber olarak vermiş. Onun hemen yanında Reza Sarraf'ın denizaltılı, benim biraz imrendiğim fotoğrafı duruyor. Sırf denizaltıdan ötürü imrendiğim fotoğrafı duruyor. Cepten çıkan fotoğraflar diye. Manşetten verdiği haber ise Hürriyet Gazetesi'nin yan yana Rakka'ya diye söyleniyor. IŞİD'in Suriye'deki merkezi Rakka'ya yönelik operasyonda PKK bağlantılı YPG güçleriyle Amerikalı askerler yan yana görüntülendi denilmiş. Böyle bir habere imza atmış Hürriyet manşetten. Milliyet Gazetesi ise çözüldüler demiş. Yıkıntılar arasında, Nusaybin'in yıkıntıları arasında sıraya girmiş sivil giyimli insanların fotoğrafları var. Nusaybin'deki 14 Mart'ta başlayan operasyonların %80'i tamamlandığı söyleniyor gazetenin haberinde. 25 PKK'dan sonra dün de 10 kadın 42 terörist daha teslim oldu denilmiş. Vatan Gazetesi hendek çöktü manşetini atmış. Ve ardından klasik olan pişmanlıklar, itiraflar gibi şeylerin açıklandığı savunmalara yer vermişler. İnsanların fotoğraflarını, gözlerini blurlayarak verdikleri fotoğraflarıyla beraber daha doğrusu. PKK terör örgütü PKK'nın hendek stratejisi Mardin Nusaybin'de hezimete çöktü denilmiş. Gene aynı şekilde 2 günde 67 terörist teslim oldu deniliyor. Hendek hezimeti diye verilmiş Habertürk gazetesinin gazetesinde. Habertürk gazetesinin fotokopisinde, elimdeki fotokopisinde. Terör örgütünün Hendek'te öz yönetim hayali Sur, Cizre, Yüksekova, Silopi dahil ondan fazla noktada operasyonlarla çökertildi. En son Nusaybin'de 67 PKK'lı teslim oldu denilmiş. Aynı fotoğrafı yer vermişler. Yıkıntılar arasındaki yerden çıkan, ellerini havaya kaldırmış olan sivil giyimli insanlar. Onayda terör darbe deniliyor aynı zamanda. Sabah gazetesi teslim olan olana demiş sur manşette. Aynı bilgiler var, aynı fotoğraf var. Yine aynı fotoğrafın olduğu bir başka gazete ise Zaman Gazetesi. Terör örgütünde büyük çözülme denilmiş. Gene aynı bilgilerden bahsedilmiş. Neredeyse bu gazetelerin hepsinde kullanılan fotoğraf aynı. Star Gazetesi'nde de tabii ki aynı. Çözülüm sürecine girdiler diyerek de böyle bir başlıkta duyurmuşlar olayı. Ve Yeni Şafak gazetesinde ise PKK çöktü, teslim olan kurtuluyor diyerek de söylemiş. Aynı fotoğraf var, aynı detaylar var. Gazeteleri sadece logolarından ayırabilmek mümkün bugün. Gazete bayine gittiğinizde aynı fotoğraf Akşam gazetesinde de var. Nusaybin'de PKK çöktü deniliyor. Aynı zamanda manşetten de emniyeti bastı, bombacıyı bıraktı denilerek de paralel savcının kurtardığı PKK'lı polisi şehit etti gibi bir iddia da var. Nusaybin'den iki acı haber diyerek taraf gazetesi hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin haberini vermişler ama manşetten değil. Özgür Düşünce gazetesinde Nusaybin'le alakalı bir haber var mı diye bakılacak olursa galiba yok, görülmüyor. Tayini çıkmıştı deniliyor. Mardin'in bomba yüklü saldırısında hayatını kaybeden askerin ailesinin fotoğrafını kullanmışlar. Cenazesindeki oldukça üzgün ve dramatik fotoğrafla bir fotoğrafa yer vermişler. Yarına Bakış gazetesinde aynı fotoğrafa yer vermişler. Özgür Düşünce gazetesiyle acılar dinmeden yeni şehit haberleri geliyor denilmiş. Burada Zafer'den çok bir yaz bakışı var. Yarına Bakış ve Özgür Düşünce gazetesinde. Evrensel gazetesinde var mı diye bakacak olursak yok. Nusaybin'le alakalı haber. Hem YPS Nusaybin'den çekildiğini açıkladı deniliyor. YPS Nusaybin'deki silahlı güçlerini geri çektiğini duyurdu. Yaptığı açıklamada geri çekilmenin nedeninin sivillerin can güvenliği olduğu söylendi denilmiş. Evrensel gazetesinde küçük bir haber içerisinde. Bir Gün gazetesinde bu haber var mı diye bakacak olursak Bir Gün gazetesinde maalesef bu haberi vermemişler. Görmemişler belki de. Kendi tercihleri maalesef demeye de gerek yok. Kendi tercihleri, gazetenin kendi tercihi. Cumhuriyet gazetesinde aynı fotoğrafın yere yatmış sivilli versiyonunu vermişler. Hendek Savaşı'nın sonu diyerek duyurmuşlar. PKK'nın Nusaybin'den çekildiğini açıkladı denilmiş. Bu gazetelerdeki, elimizde bulunan gazetelerdeki, bizim satın aldığımız gazetelerdeki durumsa böyle aktarılmış. Tunceli'de de bir saldırı var. Tunceli Novacık ilçesi Kuşluca Jandarma Karakolu yakınlarında koruma görevi yürüten güvenlik güçlerine PKK'lıların keskin nişancı tüfeğiyle ateş açılmış. İki asker yaralanmış. Ama tekrardan bu konuya geri dönecek olursak İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi'nin yaptığı bir açıklama var. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de sivillerin tahliye edilmesi için yardım talebinde bulunduğu belirtilmiş. Yaşam koridoru açılsın deniliyor. İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi Nusaybin'de 14 Mart'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasaklarına ilişkin yazılı açıklama yapmış. Ve bu yazılı açıklamada sivil insanların yaşam haklarını koruması zorunludur. Nusaybin ilçesinde bulunan sivil insanların tahliye edilebilmeleri için derhal bir yaşam koridorunun açılması gereklidir denilmiş. Ne olmuştu diye soracak olursanız IMD'de bu sorunun cevabı var. Onlar da bir alt başlıkta ne olmuştu sorusunun cevabını vermişler. Mardin Nusaybin ilçesinde 14 Mart'tan bu yana süren sokağa çıkma yasağının 74. gününde denilmiş. Yasağın kapsamının genişletildiği Mardin'de operasyon gerekçesiyle Ömerli, Midyat ve Nusaybin ilçeleri kırsalındaki 13 mahallede ilan edilen yasak ise 2. gününde sürüyormuş. Kentteki silahlı birim olan YPS, Sivil Savunma Birlikleri diye Türkçe çevirebilmek mümkün. 25 Mayıs itibariyle Nusaybin'deki silahlı güçlerin geri çekildiğini, ilçede herhangi bir silahlı birimlerin kalmadığını açıklarken mahallelerde silahsız siviller ve yaralılar olduğunu duyurmuş. Ama gelen bu hayatını kaybeden askerlerin haberlerinden görülecek olursa etraf gene patlayıcılar ve bir şekilde tuzaklanmış yollarda örülük gibi duruyor. Kentteki YPS'nin geri çekildiğinin ifade ettiği açıklamasının ardından sivillerin olduğu mahallelerin bombalanmaya başlatıldığı gibi bir detay da var İmece'nin haberinde. Figen Yüksekdağ'dan da bir Nusaybin çağrısı var. HDP eş genel başkanı Nusaybin'deki mahsur kalan sivillerin acilen güvenli bölgeye alınması çağrısını yapmış. Yeni bir Cizre katliamının yaşanmaması için bütün Türkiye kamuoyuna ve ilgili kamuoyuna çağrı yapıyorum demiş. Kendisi Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki darbeye karşı demokratik halk buluşması adıyla düzenlenen mitingde konuşmuş. Yine yolumuzda yürüyeceğiz diyor. HDP'nin bir orman, bir halk olduğunu söylüyor. Halk hareketi olduğunu söylüyor galiba. Nusaybin'deki durumda da alakalı olarak bir çağrısını yapıyor. İnsani ve siyasi sorunun çözümünün katliamda, şiddette ve ölümde görme anlayışından vazgeçin de diyor aynı zamanda. HDP ile alakalı bir diğer haber ise BBC Türkçe'den okunabileceği kadarıyla dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin mecliste kabul edilen anayasaya değişikliği teklifini iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurması haberi. HDP düzenleme anayasaya aykırı olduğunu savunuyormuş. Anayasa Mahkemesi'ne giden HDP Anayasa Komisyonu üyeleri Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile HDP sözcüsü Ayhan Bilgen ve Mardin Milletvekili Erol Dora hakkında dokunulmazlık fezlekesi bulunan ve düzenlemeden etkilenen 58 milletvekili adına başvuruda bulunmuş. Bireysel başvuru yapmayan HDP'liler anayasanın 85. maddesi kapsamındaki itiraz hakkı kullanılmış. HDP heyetine Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve Asrın Hukuk Bürüleri avukatları da destek vermiş. Aynı zamanda CHP'den de bir destek var. İmeç'in haberine göre CHP'li Sezgin Tanrıkul'a dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını istemiş. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkul'undan bahsediyoruz. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili olarak bu başvuruyu yapmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen maddenin yürürlüğünün durdurularak iptalini istemiş. Aynı şekilde anayasanın 85. maddesi kapsamında itiraz hakkı kullanıldığı söyleniyor Tanrıkulu'nun. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının parlamentoda örneğin olmadığını söylemiş Tanrıkulu. Şu nedenle başvurduk. Her ne kadar değişiklik bir anayasa değişikliği olsa da bu bir meclis kararıdır. Şekil açısından anayasa olsa bile meclis kararıdır. İç düzlükteki güvencelere rağmen dokunulmazlıklar kaldırılmıştır demiş Tanrıkulu. Yürütmenin durdurulması için yaptığı başvuruyu kabul edilmediği takdirde bireysel başvuru hakkında kullanacağını söylemiş. Bütün bu yolları deneyeceğiz. Bireysel başvuru hakkımız da var. Onunla ilgili henüz mağduriyet şartı yapmadık demiş. Bu başvurudan olumsuz bir sonuç çıkarsa o başvuruyu yapacağız diye de bir açıklama yapmış. Evet, Türkiye'deki dokunulmazlıklarla alakalı olan haberler bunlardı. Son olarak da son 4 dakikamız içerisinde bir de Fransa'daki son durumdan bahsedelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre Fransa yanıyormuş. Yüz binlerce kişi sokağa çıkmış. Fransa'da çalışma yasasına tepkiler büyüyormuş. Çalışma yasası reformu nedeniyle ulusal gazetelerden nükleer santrallere kadar geniş bir alanda grev varmış. Dün başkent Paris dahil olmak üzere Fransa'nın büyük kentlerinde muazzam protesto gösterileri yapılması için çağrılar yapılmış. Ülke genelinde geniş katılımda protesto eylemlerinin yapılması bekleniyormuş önümüzdeki günlerde. Detaylardan bahsedecek olursak sabah saatlerinden itibaren ülkenin elektrik üretiminin %75'ini sağlayan nükleer santrallerde üretimin 4000 megawatt düştüğü belirtiliyormuş. Hükümet çalışma yasasını parlamentoya götürmeden reforme etmeye çalışmasına karşı çıkan Genel Emek Konfederasyonu CGT, CGT nasıl telaffuz ediliyorsa kısaltması grev çağrısını yapmış. Ülkenin 19 nükleer santralinde de olumlu yanıt verilmiş bu çağrıya. Dün sabah saatlerinde en az 9 reaktörde elektrik üretiminde düşüş tespit edilmiş. Sendika yetkilisi Jean-Luc Gadanou elektrik üretiminin ne kadar düşeceğini, kaç işçinin iş bırakma eylemine katılacağına bağlı olduğunu ifade etmiş. Aynı zamanda akaryakıt satışları da durmuş Fransa'da. Çalışma yasası reformuna karşı başlatılan grevlerin petrol rafinelerine yayılması ve benzin istasyonlarında uzayan kuyruklar nedeniyle hükümet yakıt rezervlerini kullanıma açtığını duyurmuş. 10 Haziran'da başlayacak olan bir de Avrupa Futbol Şampiyonası var. Yüz binlerce futbol sever Fransa'ya gelişinde günler kala yaşanan krizin hükümetin üzerindeki baskıyı arttırdığı ifade ediliyormuş. Brezilya'da da benzer bir durum olmuştu hatırlarsınız geçtiğimiz senelerde. Fransa'nın aynı Dünya Kupası öncesinde büyük protesto gösterilerine sahne olmuştu Brezilya. Fransa'nın ülkeye 4 ay yetecek kadar yakıt rezervi var deniliyor haberin içerisinde. Cumhurbaşkanı François Hollande Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında ekonominin ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak için her şey yapılacak sözü de vermiş. Fransa Haber Ajansı France Presse çok sayıda Fransızın benzin istasyonlarında saatlerce beklemek zorunda kaldığını ve iş yerlerine arabayla gidemediklerini aktarmış. Toplu taşıma kullanırlar. Eğer büyük bir problem olmazsa. Çalışma yasası reformunu parlamentoya sunmadan yasalaştırma kararı alan Başbakan Manuel Valls, rafinelerin grev çağrısı yapan Emek Konfederasyonu'na tepki göstermiş. Fransa'da yasaları sendikalar yapamaz diye konuşmuş. Aynı zamanda gazetelerde çıkmayacakmış. Ama ondan önce hemen belirtmek gerekirse sendikalar yeni düzenlemelerle birlikte ülkede işsizliğin %10'un üzerine çıkacağını savunuyorlar. Ve bu sebepten ötürü karşı çıkıyorlar bu yeni duruma. Ulusal Günlük Basın Sendikası da bu greve katılan organizasyonlar, kurumlar arasında. Bugün Fransız ulusal gazetelerin basımı ve dağıtımı yapılmayacakmış. Aynı zamanda polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar da yaşanıyormuş. Bunlardan da bahsedebilmek mümkün olacak önümüzdeki günlerde. Zaten yaşanmıştı ve önümüzdeki günlerde de yaşanacağı söyleniyor. Eylem çağrısı yapılıyor. Yarın, bugün için başkent Paris dahil Fransa'nın büyük kentlerinde protesto gösterileri çağrıları var denilmiş. Fransa'nın aşırı katı olarak görülen istihdam piyasasına esneklik kazandırmayı ve yasal düzenlemeler getirmeyi amaçlayan bu durumdan ötürü şirketlerin çalışanları daha kolay işten çıkarmasını öngörüyormuş tasarı. Sendikalar tarafından hak ihlali olarak görülüyormuş. Sendikalar yeni düzenlemelerle birlikte ülkede işsizliğin %10'un üzerine çıkacağını savunuyormuş. Yine aynı şeyi söyledim ama önemli bir nokta gibi duruyor. Haberin içerisinde tekrarlanmış. Neleri kapsıyor diye soracak olursanız da haftada 35 saat çalışma limiti değişmiyor. Ancak sadece ortalama çalışma süresi olarak kabul edilmesi teklif ediliyor. Şirketlere yerel sendikalarla görüşüp daha fazla ya da daha az çalışma süresi uygulamalarına geçme hakkı tanınıyormuş. Yasa teklifindeki azami çalışma süresi ise 46 saatmiş. Şirketlere maaş indirimi konusunda daha fazla hak tanınıyormuş. İşten çıkarmalar kolaylaştırılıyormuş. Çalışanların izinlerini ne zaman kullanabileceği konusunda şirketlerin söz hakkı arttırılıyormuş. İşte bu sebepten ötürü de Fransa'daki işçiler ve emekçiler sokaklara çıkmışlar. Grevler var, çatışmalar var. Polisin sert müdahalelerinden bahsediliyor. Sert saldırılarından. Aynı zamanda bu yapılan eylem çağrıları da dile getirilen noktalardan bir tanesi haberler içerisinde. Evet, haberlerimiz bu şekildeydi. Haftanın son gününde Açık Gazete'de. Şimdi sizin öneye bağlanıp Türkiye gündemini değerlendirmeye hep beraber çalışacağız. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhaba. Merhaba, merhaba. Evet, bu sefer aynı zamanda seyyare olan Ömer Madra, kendisi yurt dışında evet, çeşitli temaslarda Ömer bulunmak Madra üzere gitti. Ömer Madra kendisi evet, seyyareliğe imza atıyor, bu aralar yok sıklıkla. Yani bizim için problem yok, biz Selahattin, Emre ve Can üçlüsü olarak hayatımızdan memnunuz. Evet, yani gizli kahramanlar olarak onların isimlerini analım hakikaten. Çünkü onlar da gerçekten çok büyük emek veriyorlar. Evet. Açık Radyo'nun çok büyük gizli kahramanları var bu arada. Onları da tebrik edeyim, kutlayayım, çok teşekkür edeyim. Dinleyiciler de dahil. Vesileyle. Evet. Can gene, hadi bakalım karartmaya başlayalım dinleyicilerimizin için. Hadi bakalım, neresinden başlayacağız karartmaya? Vallahi çok şey var. Ben ilk önce birkaç laf bu insani zirveyle ilgili etmek istiyorum. Lütfen. Çünkü bu çok önemli bir zirve olabilirdi Birleşmiş Milletler'in. Çok büyük bir organizasyon olarak düzenlediği, bugün hala İstanbul'da şeyleri var, bütün güvenlik önlemlerinin izleri devam ediyor. Çok insansız bir zirve oldu. Ben bununla ilgili yazdım, buna dikkat çekmeye çalıştım. Özellikle tabii sen hatırlamazsın, bazı dinleyicilerimizin neredeyse doğum tarihi olan 1996'da Habitat Zirvesi düzenlenmişti İstanbul'da. O bambaşka bir şeydi. Tabii dünya da o zaman farklıydı. Evet, yani 11 Eylül gerçekleşmemişti veyahut da bu kadar çok güvenlik kaygıları yoktu. Evet. Ama buna rağmen bu kadar da insansız olması bu seferki zirvenin, bu insani zirvenin kuş uçurtulmaması, işte neredeyse şeylerin yani tek bir harf hatası, ismi böyle bir şeyle azıcık yanlış yazılmış birinin dahi kapısından, davetliler içinden arasında bulunduğu halde, listede olduğu halde girememesi vesaire. Üstelik de tamamen mülteciler üzerine yoğunlaşan bir zirve olmasına rağmen mültecilerin kendilerini sadece Lütfi Kırdan'ın ilerilerinde bilenerek varlıklarını gösterebilmeleri vesaire. Yani konferansın yapıldığı, bütün bu toplantıların yapıldığı yerlerin kenarından dahi geçemedi mülteciler tabii ki. Bütün o güvenlik kaygıları, korkuları nedeniyle. Bunlar da düşündürücü tabii, yani dünyanın gittiği yer açısından, Türkiye'nin gittiği yer açısından. Ancak bu kadar ağır önlemlerle mi, bu kadar insanları yaklaştırmadan toplantıların yanına ancak bu şekilde mi gerçekleşebiliyor? İşte bu sorular var önümüzde. Dünyada benim gördüğüm kadarıyla bu tarz zirvelerde elbette çok büyük önlemler alınıyor. Ama bu kadar da, bu kadar ağır değil. Bir de tabii burada Birleşmiş Milletler'in düzenlediği diye bahsettik ama tabii ev sahibi ülkenin, Türkiye'nin de ağırlığı var burada. Ve bütün güvenlik güçlerinin tavırlarından, hallerinden, bütün alınan önlemlerin bu kadar hissettirilmesine vesaire. Yani orada da tabii ki Türkiye'nin kendisinin çok ağırlıklı bir tavrı var. Ve bunun ötesinde tabii bir de şey var. Habitat zirvesinde başrolde sivil toplum vardı. Bu sefer sivil topluma tamamen bir detay muamelesi yapılmıştı bu şeyde, bu seferki toplantıda. Yan etkinlikler olarak geçiyordu sivil toplumun yaptıkları. Halbuki ana maddesi, ana gündemi tamamen sivil toplum olmalıydı. Çünkü devletler gerçekten de çok az şey yapıyorlar. Türkiye örneğinde işte mültecilere çok şey yapıldığı söyleniyor. Tamam, evet, yani kapılar açıldı, işte çok büyük kentler, konteyner kentler, şunlar bunlar, mülteci kampları yapıldı. Ama onun ötesinde aradaki boşlukları, toplumla ilgili olan mültecilerin sorunları olsun, mültecilerin kendi sorunları olsun, gene sivil toplum eğilmese, Türkiye'de çok iyi bu konuda çalışan, mülteci hakları konusunda çalışan örgütler var. Onlar olmasa, o aktivistler olmasa devlet değil yani asıl yaraları saran, öyle söyleyeyim. Peki ana etkinlikte ne konuşuldu? Tamam, yan etkinliklerde sivil toplum vardı da ana etkinlikte ne vardı? Dünya beşten büyüktür. Dünya beşten büyüktür. Hayır, tabii Erdoğan her zamanki bu işte artık bir şey, slogan haline gelen bunu tabii ki Ban Ki-moon'un yanında söyledi. Onun ötesinde tabii ki devletlerin aslında bu zirvenin anlamı insani yardım konusunda bir Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir ortak devletlerin politika, insani yardım politikası üretiyor olmasıydı. Bu hale gelmeleriydi. Fakat tabii ki hiçbir şekilde bunun yanına da yanaşılamadı. O klasik ulus devlet işte şeyleri, birbirleriyle çatışmaları vesaire derken konu havada kaldı. Zaten sınır tanımayan doktorların katılmama kararı, yani zirvelerin ötesinde aksiyona ihtiyacımız var diyerek bu zirveyi protesto etmesi adeta haksız değil. Yani müthiş tabii de bir şey yapıldı, yatırım yapıldı bu zirveye. Burada Türkiye, şeyde, İstanbul'da gerçekleşmesi için. Evet. Ve de sonuç ne oldu? İşte gerçekten ben sorguluyorum. Bu konuda Foreign Affairs'de enteresan bir yazı çıktı. İşte şey yapan, ilgilenenler internetten arayıp bulabilirler. Orada mesela şey belirtiliyordu, yani Türkiye'de yapılması çok yanlış bir kere. Bütün bunlar olurken, yani çok ağır insan sorunları var Türkiye'nin, insan hakları sorunları var. Tam bu noktada Türkiye'de, İstanbul'da zirve yapmak ne kadar doğru, özellikle Kürt sorunu bu hale gelmişken. Onun ötesinde de bütün bu şeyde, yani Erdoğan da tabii şey gösteriyor, orada sorguluyor. Niye yani böyle bir liderin bulunduğu yerde yapılıyor bu zirve, onun ev sahipliğinde diye. Haksız değil bu sorgulamalar tabii ve bu soru işaretlerini kafasında bulunduran işte bir takım şeyler de dünya liderleri de gelmedi. Hı hı. Malum başta Obama olmak üzere çok meşgul olduklarını söyleyerek hem Rusya'nın hem de Amerika'nın olmadığı ve devlet, ulus devlet mantığının şeyinin yapısının ön planda olduğu bir zirveden ne bekleyebiliriz? Evet. Dünya beşten bir tıra var. Dünya beşten bir tıra. Değil diyelim. Böyle yani tabii şey, o kadar çok şey var ki biriken, mesela işte tabii Ankara'da bakınca olaya, bir de başkanlığa geçişimiz var. Tabii çaktırmadan. Çaktırmadan? Bizlerimizin haberi yoksa. Çaktırmadan mı? Çaktırmadan dediğim şöyle, yani yasaması yapılmadan. Ha, yasaması yapılmadan. Yoksa yeni başbakanın yaptığı ilk açıklama mı oldu diyebiliyorum. Tabii. Yani. Tabii. Evet. Yani o konu zaten sürekli vurgulanıyor. Yani bu kabinenin, yani Türkiye'nin hiçbir sorunu yok. Hiçbir derdimiz, hiçbir şey yok. Her şey mükemmel. Bir tek başkanlığımız eksik. Bir de o olsa zaten uçacağız. Her şey düzelecek. Onun için böyle bir çaba gösteriliyor. Evet. Yani bir o olsa tamam yani. Her şey bitecek yani Can. Anlıyor musun böyle? Anlıyorum. Ama yani şey de kafamı karıştırıyor benim. Bu başkanlık, tek adamlık durumları aynı zamanda diğer partileri de sirayet ediyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nde de tek adamlık, benim söylediğim olacak, herkes kendi kafasına göre hareket edemez gibi şeklinde bazı retorikler geliştiğine dair de iddialar, rivayetler, dedikodular var. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Yani CHP'nin de MHP'nin de ciddi liderlik sorunları oldu. Kesin bunlar yaşanıyor zaten. Şimdi ilk defa aslında Kılıçdaroğlu bu kadar ağırlığını koydu bir konuda. Ve yanlış da bir konu oldu. Yanlış bir politika izlendi. CHP ne kendi içinde anlatabildi politikayı, ne dışarıya anlatmakta pek kolay zamanlar yaşamıyor. Öyle diyelim. Bu öte yandan MHP'nin durumu işte zaten belli. Oradaki liderlik sorunu artık ayyuka çıktı. Kamuoyu araştırmalarına baktığımızda MHP'nin başında görmek isteyenler, MHP'lilerden bahsediyorum, Devlet Bahçeli'yi o kadar az ki, yani diğer bütün adaylar neredeyse Bahçeli'yi geçiyor. Yani Bahçeli gerçekten çok çok çok az bir kısmı tarafından MHP'lilerin lider olarak görülmek isteniyor. Böyle bir ortamda yani tabii muhalefet bu hallere düşünce açık alan var aslında. Yani işte başkanlık sistemi de yasanmadan yaşanıyor diyorum ben. Böyle atı alan Üsküdar'a her tarafa geçiyor. Tabii ki yani öyle bir muhalefetsiz durum var. Tabii mesela Zarrab konusunda mesela kimse bir şey, Reza Zarrab'la ilgili o kadar çok şey ortaya saçıldı ki muhalefet ayda yaşıyormuş gibi davranıyor bu konuda. Kimsenin hiç ağzını açıp bir şey söylediği yok. Peki işte İlhan Caner bir şey yapmış, açıklama yapmış ve bir konuyu gündeme getirme çabasına girmiş. Onun dışında hiç ben görmedim yani. Belki başvuruda bulunmuş İlhan Caner davanın yeniden açılması için. Evet. Bir başvuruda bulunmuş. Evet yani onun dışında hiçbir şey yok yani, ben mi gözden kaçırdım? Yok medya açısından da öyle. Elimde şu anda 6 gazeteden, ya özür dilerim, elimdeki 6 gazetede Sarraf olayıyla, yargılanmasıyla alakalı haber var. Geri kalan 9 gazetede yok, hiçbir şey yok, hiçbir ifade yok. 6'ya 9'luk bir oran var. Korkunç tabii yani bütün bu gazete. Şey körlük yani, tamamen internet medyasının artık üstüne eğildiği ve sosyal medyanın üzerine eğildiği bir konu oldu Zarrab davası. Yoksa hem medya için yok, hem muhalefet şu an işte dediğim gibi kendi dertlerine gömülmekten konuyu gündeme getiremiyor. Ve çok hayati bir dava yani, hakikaten savcı bağıra olmasa konu gitmişti yani, birden hepimiz hatırladık. Evet. İşte olayın vehametini birazcık daha bilmeyenler de belki öğrendiler. Ama işte tabii Türkiye kamuoyunun geneli, işte internet kullanmayanlar veyahut da işte internet medyasını takip etmeyenler için konu ne kadar güncel? Tabii soru işareti, bilemiyorum. Yani şöyle yazıyor T24'ün haberinde. Rıza Sarraf dosyasındaki eski bakanlar Egemen Bağış, Muammer Güler ve Zafer Çağlayan hakkındaki rüşvet iddialarını da ekleyen savcı Baharara bu isimlerin yargılanmasının da yolunu açmış. Aynı zamanda iddianamede 91 kişilik listeye girenler dokunulmazlıkları olsa bile Amerika Birleşik Devletleri ve anlaşmalı ülkelerde kırmızı bültene gerek olmadan tutuklanabilecekmiş. 91 kişi, üst düzey insanlar bunlar, üst düzey yetkililer, kimileri yetkililerin evet, yakınları ya da iş adamları gibi şeyler var, isimler var. Bunların tutuklanmaları gibi bir durum söz konusu olurmuş eğer Türkiye'den çıkarlarsa, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmalı olduğu ülkeler arasında zannediyorum Avrupa Birliği ülkeleri de olsa gerek. Ya böyle bu korkunç bir şey tabii düşündüğümüzde, yani bu isimler daha yakın zamana kadar siyasette çok bütün siyaseti belirleyen, neredeyse at oynatan isimlerdi. Evet. Şimdi bunların ülke dışına adım atamıyor olması, Türkiye sınırları dışında hiçbir yerde güvende olmamaları çok Türkiye için ağır bir şey yani. Böyle bir kaçak ülke, kaçakların ülkesi vaziyetinde. Evet. Tabii aldıkları tabii ki telaffuz edilen rakamların haddi hesabı yok. Ve ben bunun buzdağının tabii ucu olduğunu düşünüyorum. Yani bütün çevremiz şimdi baktığımızda yani alabildiğine bir rant ekonomisi haline gelmiş durumda. Hı hı. Her bakımdan. Peki savcı Bahar'a bu delilleri nereden bulmuş? Şeylerden mi, tapelerden mi bulmuş? Yoksa farklı şeyler de var mı ellerinde? Onu takip edebilme fırsatı buldunuz mu? Türkiye'de 17 Aralık iddianamesi var. Onun dışında tabii kendilerinin e-mail, telefon trafikleri vesaireydi. Onları izleyerek çıkardıkları kendi delilleri var. Benim bildiğim kadarıyla. Ya bu konuyu çok iyi araştıran, sosyal medyadan takip edebileceğiniz, biraz araştırırsanız bulabileceğiniz çok şey var. Ve internet tabii ki medyasında, Haberdar'da mesela İlhan Tanır birebir bu davayı takip ediyor. Evet. Onu özellikle takip etmenizi internette tavsiye ederim. O Washington'da ve Amerika'da, ama şu an işte New York'a vesairede giderek bu davanın bütün anatomisini ve özel haberlerini yapıyor. Cumhuriyet'te de yazıyor kendisi. Onu muhakkak takip edin bir kere her şeyden önce. Derim dinleyicilere. Onun ötesinde tabii bu 17 Aralık'la ilgili ben Hürriyet'te bir tane, bu dava ile ilgili daha doğrusu Hürriyet'e geçenlerde bir haber vardı ve şok oldum ben adeta. Oradaki Hürriyet'in ismini de vermeyeceğim. Çünkü eleştirin insanların ismini vermeyi çok sevmiyorum. Gene de kibarlıktan diyelim. Amerika muhabiri ve kendisi de aslında enteresan haberler yapan biri. Çünkü Amerika'da doğru düzgün maalesef muhabir bulunduran gazeteler, medya kurumları çok az Türkiye'de. Ve onun mesela yaptığı haberde işte yok efendim diğer işte savcı Bahar'a ve diğer işte bir tane savcı var konuyla ilgilenen. Onların işte Gülenci olduğu vesaireyle ilgili böyle bir takım işte yakadan Gülencilerin işte şeylerin yani cemaatçilerin düzenlediği etkinliğe katılmış. Fotoğrafı da paylaşmışlar mı? Efendim? Fotoğrafı da vardı, elinde plaketle beraber fotoğrafı çekilmişti. yok öyle değil, yok. Bu ya bu bir kere adam bir şekilde öyle bir toplantının yanından geçtiyse yani şimdi cemaatçi mi oluyor yani bunu gene? Ha, bu olay gerçek. Fotomontaj yok yani bu sefer. Bir de tam bu Davutoğlu'nun şeyden azledildiği döneme denk geldi. Yani Hürriyet'in adeta bir ikramıydı bu. Yani buyurun burada biz hazırız. İstiyorsanız paralele olayı bağlarız. Bizim de işte üstelik de Washington muhabirimiz, üstelik de prestijli bir gazeteci olarak lanse ettiğimiz kişi üzerinden yaparız gibi bir şeydi. Ya buna tanık olmaz beni dehşete düşürdü ve üstelik de yazan kişi bunu, Washington muhabiri Hürriyet'in, şey diyor, ben bunlardan dehşete düştüm. Ne ilişkiler bunlar? Hani Türkiye'nin böyle işte her taraftan da bu paralel devlet çıkıyor, işte elleri nerelere uzanıyor falan. Ya bir kere böyle bir gücü yok cemaat. Her şeyden önce bunu çok çok net bir şey. Yani bu biraz Amerika'yı bilen, birazcık Türkiye dengelerini bilen, hiç işte böyle böyle müthiş güçlerin olmadığını ve tutup da Amerika'daki böyle bir davanın asla Türkiye'deki böyle bir paralel güç tarafından falan açtırılamayacağını bilir. Burada daha çok Amerika'nın o işte klasik şeyleri var, kendi dengeleri. O dengeler de işte yolsuzluğa ve politikacıların özellikle şeyine herhangi bir şekilde yoldan çıkmasına diyelim olan büyük nefret ve kızgınlık. Bununla ilgili bunun dert edilmesi, mesele edilmesi var. Ve asıl Amerika'nın aslında bir davası olarak İran üzerinden başladı konu. Amerika'nın dolandırılması, Amerika'nın şeylerinin koyduğu ambargoların aşılması, arkasından dolanılması ile ilgili bir dava olarak ortaya çıktı. Fakat ondan sonra da işte olay tabii ki Bahar Arar'da belli ki hakikaten cevval bir savcı olarak konuyu çok sahiplendi. Ve sonuna kadar, en dibine kadar, nereye kadar gidecek tabii, peşindeyim gibi bir tavır benimsedi. Yani ben burada daha çok işte bir takım şeylerin, bileşenlerin bir araya gelmesini görüyorum. Şöyle komplo teorileri vesaire veyahut da Amerika'nın kendi işte bir bunu koz olarak kullanması Türkiye'ye vesairenin böyle şeylerden çok Amerika'nın kendi dengelerinin, dinamiklerinin harekete geçmesi olarak görüyorum. Bu noktada da yani buna maalesef Türkiye niye başaramadı diye üzülmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika'da ne oluyor diye sorgulamak yerine dengesi derken ben tam olarak anlamadım. Yani Türkiye'deki bu yolsuzluk davası üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dengelerden mi değişmesinden bahsedilecek? Hayır, ben şeyden bahsediyorum. Yani Amerika'nın kendi içinde işte dediğim gibi bu politikacıların yolsuzluğuna ve politikacıların bir takım kendi işte nüfuzlarını kullanarak istismar etmelerine, pozisyonlarına vesaire çok büyük nefret vardır. Evet. Ve bununla ilgili de çok büyük duyarlılık vardır. Mesela işte bu Panama belgelerini yayınlayan araştırmacı gazetecilik ağı da tamamen mesela bu işte yine politikacıların nüfuzlarını kullanması, işte yolsuzluk yapmaları, tamamen işte kendi şeylerini, ağırlıklarını kullanarak halkı bir anlamda istismar etmeleri korkusu ve buna olan kızgınlık üzerine kurulmuş bir mesela sivil toplum örgütünün oluşturduğu bir ağ. Dolayısıyla yani bununla ilgili bu işte toplumsal tutarlılık veya toplumsal temizlik, bunlara olan Amerika'daki idealist inanç ne kadar tabii gerçek veya da hayatı ne kadar işte geçiriliyor tabii bunlar sorgulanıyor. Yani Delaware gibi bir yerden bahsediyoruz. Vergi cenneti olarak alınan şey, ada ülkesi olmayan ama bir eyalet olan, bir bölge olan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesi olan yerden bahsediyoruz. Ömer Madra ile de aynı şeyleri yayın sonrasında konuşuyorduk. Neden bu Panama belgelerinde çok yoğun sayıda Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü ismi ya da Türkiye'den ünlü isim az sayıda var diye? Çünkü Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde buna ihtiyaç duyulmadığını söylemişti kendisi. Yani zaten istedikleri işi istedikleri rahatlıkla yapabildiklerinden bahsetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi sisteme baktığınız zaman biraz da zaten sistem her şeyin serbest olması üzerinden gitmiyor mu? Yani yok, şöyle bir şey var ya, Amerika'da yakalanırsanız çok kötü hesabı sorulur, öyle söyleyeyim. Yani Amerika'da Watergate yakalanma korkusu bu konuyla ilgili var bir kere. Yani sadece bu kadar, yani burada birazcık ben farklı bir görüş ileri sürmek zorundayım. Elbette ki yani şimdi Amerika'da ne kadar bu idealler hayata geçiriliyor, sorgulanır diyorum zaten ben. Kesinlikle öyle şey olduğunu, her şeyin güllük gibi sandık olduğunu söylemiyorum. Ama herhangi bir şekilde bir politikacı veya bir iş insanı bu tarz bir yolsuzluk veya da bir diyelim, yanlış işe imza attığı zaman, bunun içine girdiği zaman yakalanırsa gözünün yaşına bakılmadan kimse neyse onun hesabını vermek zorunda kalır. Dengeler bunun üzerine kurulmuş. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Tabii yani diyorum, yani tekrar vurgulayayım. Yani ben bir idealler cenneti olduğunu söylemiyorum Amerika'nın, ama en azından bu idealler var. Ve bu konuda bence Avrupa'nın da önünde. Kesinlikle. Ya Avrupa'da çünkü hala kim olduğunuz, ne olduğunuz vesaire bunları kullanarak birçok ülkede Yunanistan'dan İtalya'ya tutun, İspanya'ya tutun vesaire özellikle orada oralarda birçok şey yapabiliyorsunuz. Nüfus sağlayabiliyorsunuz. Özellikle. Evet. Ama Amerika'da hakikaten burnunuzdan getirirler eğer ki bu afişe olursa. Ki evet. Son zamanlarda mesela tabii çok fazla ilgilenmiyoruz ama Amerika'nın kendi içinde mesela ben bir yolsuzluk davasını okuyordum. Çok işte zengin ve işte artık pamuklara sarılı vaziyette büyümüş, en iyi okullarda okumuş bir iş adamının hikayesini. Tamamen işte yolsuz işlere girmesi vesaire ve bunun ortaya çıkması üzerine işte şimdi gazetelerde en büyük konulardan bir tanesiydi bir süredir. Çok büyük haberler yayınlanıyordu vesaire. Yani bunlar oluyor yani. Peşi bırakılmıyor. Anladım. Medyada bu anlamda önemli bir denge. Önemli bir güç. Amerika'da tabii. Yani örnek ama olarak benim aklıma şey geldi. Mesela Volkswagen'deki bu emisyon skandalının neden Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmadı da Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkıp bu kadar fazla insana ya da medya organına yayınlandığı durumu çıktı. Aynı durum mesela... Evet. Ya aynı durum mesela evet. Avrupa'da çıksaydı, Avrupa'da bu o durum o çıkamaz mıydı? Sonuçta bir test yapılıyor ve bu testlerde ortada, zor bir şey de değil bu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkıyor sonuçlar ortaya. Evet, yani bir de şey mesela İngiltere'de de bir süre önce bundan çok büyük bir politikacıların yolsuzluk skandalı çıkmıştı. O da işte İngiltere'de 100 yılın skandalı falan gibi bahsedilen bir olaydı. Politikacıların nasıl devlet parasını kullanarak takım işte kendilerinin kişisel işlerini, evini yeniletiyor, işte kişisel seyahatlerini de kullanıyor parayı vesaire. Milletvekillerinin bu tarz yolsuzluklarını ortaya çıkaran bir bir takım belgeler açıklanmıştı. Ve bunlarca da açıklanmasına sebep olan bir Amerikalıydı. Çünkü bilgi edinme hakkını kullanarak bir dışarıdan da üstelik bilgi edinme, İngiliz vatandaşı olmadığı halde onunla başvuru yapmıştı o hakla. Ve yani işte bunu dert edinmiş, mesele edinmiş ve ondan sonra devlet de tabii açıklamak zorunda, o sorulara cevap vermek zorunda. Ya Türkiye'de de öyle, kağıt üstünde evet, evet bilgi edinme hakkı var ama artık o hak kesinlikle şey yapılmıyor, yani kullanmamız mümkün değil. Milletvekilleri dahi kullanamıyor biliyorsunuz, evet. Artık soru önergeleri cevaplanmıyor büyük ölçüde. Onun için yani işte Amerika'da dediğim gibi bu idealler hala var ve Barara'nın bir göçmen olarak, kendisinin bir inkli göçmen olarak, işte bir işte savcı olarak Amerika'nın en iyi okullarında okumuş, bu ideali yaşatmaya çalışmak ve tabii kendi de çok hırslı da bir ve egosu yüksek de bir kişilik belli ki. Evet. Bunu takıntı haline getirmesi, yani bir mesleki takıntı haline getirmesinin bence burada rolü önemli. Ama tekrar tekrar söylüyorum, bizim burada sorgulamamız gereken Bahar Aran'ın veya Amerika'nın niye bunları yaptığı değil, Türkiye'nin niye yapamadığı. Yani niye yapamadı bunu Türkiye? İşte yani tamam işte yargı sorunları olabilir, işte politik sorunlar olabilir ama Türkiye'nin önünde seçim üstüne seçim geldi ve Türkiye hep tercihini yolsuzluğu bir anlamda aklamak yolunda kullandı kamuoyuna baktığımızda. Bu da Türkiye tarihinde hep orada duran bir soru olacak. Niye? Neden? Evet. Evet, yani işte bu paralel işte giderek çok tatsız bir noktaya gelmeye başladı. Biliyorsunuz metro turizminin skandalında da artık sahibi konuyu nasıl yaptıysa buna bağladı. Geleneksel savunma yöntemleri diyorum ben artık. Evet, yani şimdi burada bizim aslında paralel konusuyla sorgulamamız gereken, yani varsa bir şey yapılacak, kadrolaşma. Yani devlette kadrolaşmayı kimsenin yapmaması lazım. Hiçbir devirde olmaması lazım. Tamamen liyakat üstüne bir takım işlerin atamaların veyahut da işte yükselmelerin bürokraside yaşanıyor olması lazım. Ama biz bunu yapmıyoruz. Bugün işte o gidiyor, bu geliyor. Şimdi mesela işte şeyde Recep Akdağ Sağlık Bakanı olunca işte bütün menzilciler yaşadı. Şimdi bu nedir peki? Yani ne oysa işte birisi işte o bakanlığa gelince tamam işte bilmem ne ili yaşadı. Bütün o ilden olanlar ya da akrabaları bilmem Allah ne verdiyse dolaşacak bakanlığa. Ya böyle bu tarz yaklaşımlarla işte geldiğiniz şehirden, işte bağlı bulunduğunuz veya da çevrenizin olduğu tarikattan, yok efendim bağlı bulunduğunuz işte yok ülkücüler bilmem neler şunlar bunlar ne varsa yani o tarz. Buna benzer. Buna benzer bir dedikodu da şeyde vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına Hakan Fidan'ın gitmesi ve eski Ergenekon hükümlülerinden Levent Göktaş'ın getirilmesi. Levent Göktaş'ın da kendi çalışma ekibini akademisyenlerden değil operasyonel bir ekipten kurması. Akademisyen değil operasyonel bir müsteşar olmayı önerdiği gibi bir durumda söz konusuymuş. Valla müsteşarlığı için adı geçen insanların hepsi ayrı bir alem, öyle söyleyeyim. Yani işte aynı zamanda şeyde Washington Büyükelçisi'nin de adı geçiyor. Onun da Washington'daki faaliyetleri öyle partizan ve öyle militan faaliyetler ki vallahi yani ismi geçiyor. Diye kolaylıklar diliyorum yani bundan sonra. Tabii Hakan Fidan'ın ne olacağı da bu ayrı bir soru işareti olarak önümüzde duruyor. Anladım efendim. Amerika'da son dönemde işte bütün bu Suriye ile ilgili yakın çalışmaları vardı. Ondan dolayı da birazcık yerinin değiştirilmesi güç ama son kerte de herhalde bu yapılacak ve işte çok ilginç de isimler geçiyor. Başarı olarak mı görüyorlar peki Amerika Birleşik Devletleri ile Suriye konusundaki yakınlaşmayı? Şöyle diyeyim, çalışılabilir biri olarak görüyorlar. Amerika'nın başarı kriteri çalışabilir olmak. Tamamen aslında ilişkiler ona çalışabilmeye karşılıklı indirgenmiş durumda. Hiç öyle şey demokrasiymiş Türkiye'de vesaireymiş ne oluyormuş bitiyormuş bunlar çok önemsenmiyor maalesef. Dolayısıyla işte son kertte de gene Türkiye'nin ne olacağı, başkanlık sisteminin vesaire diğer konuların ne olacağını hep Avrupa Birliği ile olan belki dengeler etkileyebilir gibi düşünmek istiyor insan ama son günlerdeki açıklamalara da bakınca mesela Avrupa Birliği Bakanı'nın kendisinin, evet. Mevlüt Çavuşoğlu'nun da açıklamaları vardı aynı yönde. Hepsi aynı şeyi söylüyor. İşte Avrupa ile anlaşmalar askıya alınabilir. İşte Avrupa tek seçeneğimiz değil. Ömer Çelik böyle tek seçeneğimiz değil dedi. AB Bakanı olarak üstelik de. Ama Mevlüt Çavuşoğlu da Dışişleri Bakanı olarak çok benzer açıklamalar yapıyordu zaten. Nisan'da da böyle bütün anlaşmaların askıya alınabileceğine dair bir açıklaması var. Fakat o zaman fazla üzerinde durulmamıştı. Oksimoron bir durum değil mi? Avrupa Birliği Bakanı'nın, yeni Avrupa Birliği Bakanı'nın yaptığı ilk açıklamada Avrupa tek seçenek değil de, değildir demesi. Yani öyle bir açıklama yapacaksa neden Avrupa Birliği Bakanı ki? Yani Dışişleri Bakanı olsa gene aynı şey olamaz mı? Evet, demek Dışişleri Bakanı olsaydım daha iyi olacak. Beni böyle bir AB ile görevlendirdiniz ama diyor. Yani benim için tek seçenek değil bu diyor. Evet. Evet, yakında bir geçerliliği kalmayacak zaten gibi. Hakikaten ama ilişkilerinin krizde olduğu, sıkıntı olduğu bir dönem olacağı muhakkak. Çünkü bu işte özellikle de mülteci anlaşması konusunda devamlı bir tehdit olarak bunu kullanılıyor olması tabii çok rahatlatıcı bir şey değil yani Avrupa için. Ve bir ortaklık olmadığının arada adeta bir kanıtı olarak görülüyor. Anladım. Biz genellikle Cengiz Aktar'la konuşuyoruz bu vizesiz geçiş, daha doğrusu vizesiz Avrupa durumlarını, ama sizin bu konuda herhangi bir görüşünüz var mı ya da inancınız var mı? Şöyle, aslında olabilirdi. Yani şöyle diyeyim, Cengiz Aktar en başından beri çok pesimist bir konuda kesinlikle olmayacağını düşünüyordu. Hı-hı. Ben Davutoğlu'nun kalmış olduğu halde takdirde bu işin gerçekleşmiş olacağını düşünüyorum. Çünkü benim izlenimim işte Brüksel'de işte komisyondan vesaire Avrupa Birliği komisyonundan birebir diplomatların ifadeleri, ben işte orada onlara karamsarlığımı ifade ettiğimde hiç öyle değil. Yani bu iş gerçekten bu sefer olacak gibiydi. Ya konu biz tabii şey gibi bakıyoruz hep. İşte hurra, işte oraya bir dolu Türkiye vatandaşı gidecek falan filan, işte zaten işte şu bu kadar sorun yaşanıyor, insan hakları sorunları, işte bütün bu Güneydoğu'da da işte mesela askeri operasyonlar sürerken işte her şeyden önce Kürtler gitmek isteyecek falan gibi. Pek öyle değil aslında. İnsanların yerlerini, yurtlarını bırakmaları çok kolay değil. Yani evet. Bir kere de eğer böyle bir hani mobilite topluca hurra gidiş söz konusu olsa Ukrayna'ya kaldırılıyor. Ben bunu hep söylüyorum, bunu biliyorum. Hı-hı. Ukrayna'da bir fiil savaş var şu an. Yaşam şartları çok kötü. Ve ona rağmen Ukrayna'nın, Kosova yıllardır işte iş, hem de Avrupa'nın göbeğinde neredeyse Türkiye'ye göre iş bakımından insanların zaten Avrupa'ya gitmek istediği bir yer. Bu biliniyor. Şimdi onlara bir de kalkıyorsa, o noktaya gidiyorsa veya Gürcistan'a diyelim. Evet. Yani o zaman yani gerçekten ben Türkiye'nin hala vize uygulanmasının mantığını göremiyorum. Ve giderek de zorlaşıyor vize almak. 2 günlük, 3 günlük vizeler için insanlar sürünüyorlar. Yani bu konuda bizim politikacıların ötesinde bence bir inisiyatif almamız gerekiyordu vatandaşlar olarak. Çünkü ben özellikle gençler için çok üzülüyorum. Eğer bir tanıdıkları şunları bunları yoksa, genç bir erkeğin özellikle Avrupa'ya gidebilmesi hayal gibi bir şey, işte evet. Çok zor alınıyor. O yüzden bunun olmaması lazım. Yani gençlerin özellikle çok sık gidiyor olması, her fırsatta gidiyor olması lazım. Alıp biletini herhangi bir şekilde işte gezip tozuyor olması lazım. Avrupa'yı tanıyor olması lazım. Ama böyle olmuyor işte yani. Ve bunun için bence çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin kendisinin aksiyon alıyor olması lazım politikacıların ötesinde. Ama maalesef kaderimize razı gözüküyoruz. İşte vizeler uygulansın, biz de kendi içimize kapanalım. Böyle işte 200 Avrupa, Avrupa zaten sen şöylesin, böylesin atık tutmalarıyla yaşayalım. Ve işte Türkiye bir anlamda hep bunu vurguluyorum. Yani binlerce yıllık can damarlarından bahsediyorum. Şeyle kurulmuş, en az yüzlerce yıllık Osmanlı tarihini alırsak. Bu coğrafyanın bir bağları var. Yani burada şimdi Batı ile olan bağları kesilmeye başlanması bence çok ciddi sonuçları olacak bir durum. Ve başkanlık sistemine gittikçe, ilerledikçe de bunu görüyor olacağız. Yani şimdi milletvekilleri vesaire bütün zaten akrabaları bilmem nedir, bunu vurguluyorum. Hizmet pasaportu olan herkes devletten zaten gezebiliyor. Onların umurunda değil ki. Sonra da dönüp halka işte bunlar 200 demek o kadar kolay ki, o kadar şey ki hiç bir mesele görülmüyor ki. O zaman politikacılar niye uğraşsın? Niye, evet. Niye bir şey yapsınlar? Kendilerini hiç etkileyen bir şey yok. Evet, haklısınız. Evet, maalesef. Ve biz de kendi içimizde böyle kapalı. İşte bu zaten Amerika'da bunu kom ve cari açıyı kapatan zarrabı böyle yargılayarak Türkiye'yi batırmaya çalışıyor. Çünkü boşuna bizim o sütten çıkmış ak kaşık bakanlarımızı lekeliyorlar diye. Bir bakanlar açıklama yapacaktır herhalde ama bu durumun ardından. Yoğun. Bu bakanlar bence şeffaflaşacaklar giderek yani. Düşük profilli olarak. Özellikle Egemen Bağış'ın yıllarca Amerika'da yaşadıktan AB bakanlığı yaptıktan sonra bir de Türkiye dışına çıkamaması ayrı bir kaderin cilvesi olacak. Deri çanta yerine poşet taşınır artık o zaman. Çok teşekkürler sesine. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Cem Çetin'le Spor. Günaydın Cem Bey, merhaba. Merhaba Can. Bugün Ömer Madra yayında yok. Ama biz varız. Birlikteyiz o zaman. Merak etmeyin. Tamam, var mı soruları? Nereden başlayacağımız belli gibi duruyor. Bugün elimizde gazeteler yok. Gazetelerin olmayış sebebinden başlayabilir miyiz? Geç çıkmış gazeteler de. Ne oldu? Greve mi gitmiş gazeteciler? Türkiye'de öyle bir gelenek yok. Fransa'da galiba böyle bir örgütlülükten bahsedebilmek mümkün. Türkiye'de geç çıkması gazetelerin genellikle gece geç saatlerde son bulan flash bir gelişmeden ötürü oluyor. Bu da genellikle futbol müsabakaları olarak biliniyor. Evet. Evet. Dün kupa maçı, kupa finali vardı. Türkiye kupası finali vardı Antalya'da. Tabii genelde gazetelerin de basımı bu maçlara göre, özellikle futbol maçlarına göre planlanıyor, şekilleniyor. Maç Antalya'da oynandı. Geç saatte bitti. Geç saatte bitmedi aslında ama işte demek ki baskılar da biraz gecikmiş olabilir. Dolayısıyla bu dağıtıma da yansımıştır. Evet. Hep böyle oluyor ama alıştık artık, yapacak bir şey yok. Neyse, maçtan bahsedelim biraz isterseniz. Bahsedelim. Galatasaray tabii finalin favorisi aslında Fenerbahçe gösteriyordu. Çünkü kötü bir sezon geçiriyordu Galatasaray. Daha doğrusu geçirmişti. Gerçi Fener'in de iyi bir sezon geçirdiği söylenemez ama Galatasaray'a daha iyi bir konumda olduğu düşünülüyordu. Ve maçın da favorisi Sarı Lacivertlilerdi. Ancak ilk yarının hemen başında gelen gol Podolski'nin deneyin kafasını Podolski'nin tamamlamasıyla kısa kırmızıların kazanmış olduğu gol onlara kupayı getirdi. Fenerbahçe bu gole karşılık veremedi. Fenerbahçe özellikle Avrupa Ligi'nde Braga'ya mağlup olup elendikten sonra ciddi bir çöküş içine girdi. O tarihe kadar bence iyi bir görüntü sergileyen Sarı Lacivertler o Portekiz'deki skandal maçtan sonra ciddi bir düşüşe girdiler ve hem lig şampiyonluğunu hem de kupa şampiyonluğunu kaybettiler. Ligi Beşiktaş kazandı, kupayı da Galatasaray kazandı. Evet. Fenerbahçe de sezonu kupasız bir şekilde tamamladı. Yani yapacak bir şey yok. Bu arada tenise de bir uzanalım. Geçen hafta hatırlarsan sporcularımız Roland Garros'ta harikalar yaratıyor demiştik, özellikle elemelerde. Çağla Büyükakçay. Evet, Çağla Büyükakçay, İpek ve erkeklerde de Marcel üçüncü maçlarını da kazandılar. Cuma günkü programda bugünkü maçları kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğu şeklinde bir açıklamada bulunmuştum. Ana tabloya kaldılar. Ana tabloda da Çağla bir tur geçmeyi başardı. Sasnovic'i mağlup etti, Belarus raket. Ama ikinci turda 27 numaralı senibaşı Pavlyuchenkova'ya mağlup oldu 2-1'lik skorla. Şimdi tabii en önemli beklenti Çağla'nın Rio'da yaz olimpiyat oyunlarında mücadele edip etmeyeceği, eğer Çağla Rio hakkını kazanırsa yaz olimpiyatlarında ilk kez Türkiye teniste bir sporcuyla temsil edilmiş olacak. Tabii bunun için 6 ay yılını beklemek gerekiyor. Roland Garros bittikten sonra WTA'yı dünya klasmanı açıklayacak. İlk 75'lere kadar Çağla'nın yükselmesini ben bekliyorum. Şu anda 84. sırada yanılmıyorsam 75'lere kadar çıkacak ama tabii 75'lere kadar çıkması onu Rio'ya götürmeyecek. Çünkü ilk 56'ya girmesi lazım. Ama bu ilk 56 arasında bazı ülkelerin 4'ten fazla sporcusu var. Mesela Amerikalıların 10 tane var, Almanların 8 tane var, Rusların 7 tane var. Tabii 4'ten fazla sporcunuz olduğunda bunlar olimpiyatlara gidemiyor. Yani ülke en fazla 4 sporcuya katılıyor. Dolayısıyla bunlar çıktıktan sonra Çağla ilk 56 arasında yer alırsa gerçekten Türk tenis tarihi adına, Türk spor adına çok önemli bir başarı elde etmiş olacağız. Evet. Gönlümüz, dileğimiz, beklentimiz Çağla, çünkü Çağla bunu hak ediyor. Yani bu seneki çıkışı, yani aslında herkes bu seneki çıkışıyla Çağla'yı alkışlıyor ama Can Üner'le 4-5 seneden beri birlikte çalışıyorlar. Aslında Çağla'nın bu seneki almış olduğu başarılı sonuçla bu 4-5 yıllık çalışmanın getirisi, bunu böyle de görmek lazım. Yani sporda değer kolay yaratılmıyor. Ben de bu süreci yakından takip eden biri olarak, yani Can'la konuştuğum dönemlerde cevabı, yani ilk hedefimiz 100'e girmek diyordu. Bazıları Can'ı çok fazla ciddiye almıyordu ve bu hedefi gerçekçi bulmayanlar da vardı ama hatta biraz da gecikti diyebiliriz ama kolay değil, çok ciddi bir rekabet ortamı var bayanlar tenisinde. Ama işte Çağla'nın bu yıl almış olduğu başarılı sonuçlar, yani İstanbul Cup'ı kazanmadan önce de WTA turnuvalarında çok dikkat çekici galibiyetler aldı, çeyrek finale yükseldi ve Roland Garros'ta da elemeleri geçip ana tabloya kalması, ki ana tabloda bir Grand Slam'lerde ilk kez bir bayan sporcu, Türk bayan sporcu ana tabloda teklerde mücadele etti. Bu da tarihi bir başarı. Bunun da altını çizmek lazım. Hı hı. Dolayısıyla Çağla muhteşem bir yıl yaşıyor. Tahmin ediyorum ki olimpiyatlara da gidecek. Gitmesini de Can'ı gördüğünü istiyorum. Çünkü bunu fazlasıyla hak etti. Hem Çağla hak etti, hem Can hak ediyor, hem de Türk tenisi hak ediyor. Şu sıkıntılı günlerde de yani böyle sporda yüzümüzü güldürecek güzel haberlere de fazlasıyla ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bu çizgisini de devam ettirirse Çağla, tahmin ediyorum ki 2016 yılının Türkiye'deki sporcusu olmayı da hak edecek fazlasıyla. Hadi bakalım. Umalım ki böyle bir durumda, böyle bir durumun haberini veririz. Biz şimdiden zaten bunun zeminini hazırlıyoruz. Evet. Gidişat da bunu gösteriyor. Tabii sporda bazen beklenmedik olaylar da yaşanıyor. İşte en önemlisi sakatlıklar. İnşallah bir sakatlık yaşamaz. Çünkü tahmin ediyorum ki kariyerinin en başarılı günlerini, dönemini geçiriyor Çağla Bilbakçay. Dolayısıyla böyle kötü bir sürprize de karşılaşmaz. Ve bize de şimdi sırada Wimbledon var. Wimbledon'a ana tabloya doğrudan katılacak. Elime oynamadan ana tabloya girme hakkını kazandı. Dolayısıyla tabii biraz da kura şansı da çok önemli. Bazen ana tabloya kalıyorsun ama bir numaralı seri başıyla ya da iki numaralı ya da üç numaralı seri başıyla karşılaşmak durumunda kalıyorsun. Bu da bir şanssızlık ama sporun içinde bu da var. Yani biraz da şans faktörü de çok önemli. Şansın da olacak. Bazen öyle rakiplerle eşleşiyorsun ki 2-3 tur geçiyorsun. Bunlar da sana ciddi bir puan kazandırıyor. Ama şans faktörü önemli ama tabii sporda çok başka bir faktör daha var üzerinde hassasiyetle durması gereken. Başarının süreklilik arz etmesi. Yani ki tenis bunu size mecbur kılıyor. Yani bu sezon çok başarılı geçirdiniz. gelecek yıl bu başarılarınızı koruyamazsanız, hatta koruyamayıp üstüne koyamazsanız tepe taklak oluyorsunuz. Bir anda kendinizi 200. sıralarda bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla tenis bu açıdan da çok zor bir spor dalı. İşte Marcel bir dönem çok iyi bir çıkış sergiledi. Hatta hedefim ilk 50'ler diyordu dünya klasmanında, ama o başarılı çizgisini devam ettiremeyince, başarı sürdürülebilir olmayınca Marcel bir anda 180'lere 190'lara geldi dünya klasmanında. Dolayısıyla tenis çok zor bir spor dalı. Dolayısıyla sporcularımızın bu performansını da bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Gerçekten çok zor ve rekabetin yoğun yaşandığı bir spor dalında çok büyük mücadele veriyor sporcularımız. Alkışla fazlasıyla şimdi hak ediyorlar. Evet. Var mı sormak istediğim, yoksa ben anlatmaya devam edeyim mi? Selahattin bu konularda bize çok yardımcı oluyor spor haberleri konusunda. Önünde birçok haber var. Bunlardan Fransa'dan bahsetmiştik. Fransa'daki durumdan bahsetmiştik. Fransa'yla devam edelim istiyorsanız. Euro 2016'da sıkı güvenlik önlemleri alınacağına dair haberler var. Fransa'da evet. 10 Haziran'da 10 Temmuz arasında düzenlenecek olan Euro 2016 kupası için 60 binden fazla polis ve jandarmanın görev alacağı bildirilmiş. Ve aynı zamanda bir de devam etmekte olan yakın zamanda başlayacak olan bir Fransa bisiklet turu için de aynı şekilde güvenlik birimleri teyakkuza geçmiş. Bir güvenlik teyakkuzu var Fransa'da. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bu kadar güvenliğin içerisinde spor yapabilmek ne kadar zevkli olur? Şöyle, doğru söylüyorsun. Bernard Cazeneuve Fransa İçişleri Bakanı, onun hafta içinde açıklamaları vardı Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili olarak. Evet. Biz her türlü güvenlik tedbirini aldık. Bunun için de zaten çalışıyoruz. Yani spor terminolojisiyle konuşacak olursak antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz şeklinde. Evet. Yaklaşık 60.200 kişi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapacak. Bunların 42.000'ini polisler oluşturuyor. Tabii Fransa'da farklı farklı polis kategorileri var. Aynı zamanda da jandarma da görev yapacak ve özel güvenlik de destekleyecek. Tahmin ediyorum ki bir problem yaşanmayacaktır. Çünkü Fransa bu konularda gerçekten dünyanın ülkelerinden bir tanesi güvenlik konusunda. Ama şunu da söylüyor Cazeneuve, bakın diyor, yani mesela tedbir almazsanız %100 risk faktörü vardır. Ama %100 tedbir alırsanız %0 risk faktörü olmaz. Dolayısıyla risk faktörü ne kadar siz tedbir alırsanız alın, elbette ki risk faktörünü sıfırlayamazsınız diyor. Evet. Bu çok önemli bir yaklaşım. Çünkü her ne kadar mesela terör tehlikesi telaffuz ediliyorsa, Cazeneuve ayrıca holiganizme de ve ayrıca kitle hareketlerine de dikkat çekiyor. Yani bunlar da tabii bizim dikkat etmemiz gereken unsurlar diyor. Tabii holiganizm hiç konuşulmuyor. Biraz unutuldu bu terör korkusu nedeniyle. Holiganizmden kimse bahsetmiyor. Halbuki son spor ve Avrupa şampiyonalarının en büyük problemi bu holiganlardı. Farklı ülkelerden gelen holiganlardı. Ama bu konuda da yine Cazeneuve'in bir açıklaması var. Ülkelerin güvenlik birimleriyle birlikte çalıştıklarını, birlikte hareket ettiklerini ve Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında kendi ülkelerinde şüpheli olanların ülke dışına çıkmayacağını, bu konuda bu ülkelerle temas içinde olduklarını belirtti. Ayrıca bu ülkelerin, bu kişilerin Fransa'ya giremeyeceklerini de Cazeneuve açıkladı. Tahmin ediyorum ki Avrupa Futbol Şampiyonası'na başlamasına, senin de belirttiğin üzere 2 hafta kaldı. Herhalde Fransa'da sınır kapılarında ciddi tedbirler alınmaya başlamıştır. İnsanlar ellerini kollarını sallayıp sınır kapılarından geçemiyordur diye düşünüyorum. Bu şekilde de organizasyonun sağlıklı bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler alınmıştır. Evet, yani risk faktörü her zaman olabiliyor. Her şeyi sokabiliyorlar statların içerisine. Mesela Fenerbahçe Galatasaray maçında Galatasaray forması giydirdiği kadın formundaki şişme seks oyuncağını yakan Fenerbahçe taraftarına para cezası ve 2 ay hapis cezası verilmiş. Bu gibi eşyalar nasıl sokulabiliyor? Yani Türkiye'deki güvenlik önlemlerinin de maksimum hale getirilmeye çalışıldığından bahsederiz ya hep sürekli. Bu aynı zamanda Pasolik gibi organizasyonlarla da şeylerle, uygulamalarla da bunların daha yüksek seviyeye çekilmesi çalışmalarından bahsederiz. Ama mesela şişme kadın sokulabiliyor statlara ve ardından da bu yakılabiliyor. Böyle durumlarla karşı karşıya kalabiliyor Türkiye'deki futbol seyircisi. Biliyorsun bizim insanımız çok yaratıcı. Özellikle bazı konularda senin dikkat çektiğin konularda. Bu kadar yaratıcı söz konusuysa olduğu zaman... Ya Cem Bey, bunun yaratıcı neresi var ki yani? Kusura bakmayın, özür diliyorum da. Yani bir seks oyuncağını çıkarıp yakmak kadar bence alelade ve yaratıcı olmayan bir durum yok gibi duruyor şu anda baktığım zaman. Bu esprili bir yaklaşım yani, yaratıcılık. Bu alanda yaratıcılık yönümüz var. Yani nerede abesle istigal bir konu söz konusuysa biz o konuda çok yaratıcı oluyoruz. Halbuki eleştirel bir yaklaşım içindeyim. Yani zannetme ki alkışlıyorsunuz. Evet evet, anladım ama yani dediğim gibi şey yaratıcılık da değil bu. Ben tahmin edebilirim böyle bir şeyin Türkiye'de olabileceğini. Şaşırmam yani, gördüğüm zaman da vay yani, canına böyle bir şey yapmışlar diye de böyle şaşkınlık duygusuna kapılmam. Sadece mide bulandırıcı olabileceğini düşünüyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Ama işte maalesef spor kültürü olmadığı zaman, bunu bundan önceki programlarımızda da defalarca konuştuk, dillendirdik. Yani insanlar özüne yabancılaştığı zaman sevgili Can, nerede ne yapılması gerektiğinin farkına varamıyorlar. İşte eğitim dediğimiz şey bunun için çok önemli. Nerede ne yapılması, stada gidiyorsunuz, statta nasıl davranmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Öğrencisiniz, üniversiteye gidiyorsunuz, niçin üniversiteye gittiğinizin farkında değilsiniz. Yolda yürüyorsunuz, yoldaki vatandaş olduğunuz, vatandaş sıfatı olduğunu unutuyorsunuz, abuk sabuk davranışlar sergiliyorsunuz. Yani bu sadece statlarda yaşadığımız bir sorun değil, maalesef hayatın, toplumsal hayatın her tarafında biz bu abuk sabuk insan davranışlarıyla karşılaşıyoruz ne yazık ki. Bu da tamamen bir eğitim sorunu. Tabii bunun için de düzeni korumak lazım. Düzeni bir şekilde şey yapmak lazım, içler hale getirmek lazım. Şimdi yine Kaznev'in, Fransa İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Hatırlarsan bu hafta içinde Fransa çalışma yasasını protesto edenlerin gösterilerine sahne oluyor. Evet, ve bu evet. Sokak gösterilerinde de kamu düzenini bozan, kamu düzenini tehlikeye düşüren arzu edilmeyen de görüntüler var. Şimdi soruyorlar Kaznev'e, yani siz bu çalışma yasasıyla ülke bir takım imajı da zedeleniyor, siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki diyor, insanlar diyor gösteri yapabilir ama diyor gösteri yapma özgürlüğü diyor yıkıp kırma özgürlüğü olamaz diyor. Bak bu çok önemli bir şey. Gösteri yapabilirsiniz ama böyle bir özgürlük hakkınız var ama etrafı yıkıp kırma özgürlüğünüz yok diyor. Yani burada tabii hem ülkenizi düşünmeniz lazım hem ülkenizin imajını düşünmeniz lazım diyor. Burada herkesin diyor bir sorumluluğu olması gerekiyor diyor. Şimdi insanlar yaşarken düşün, taraftarsın, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarsın. Öyle abuk sabuk davranışlar sergiliyorsun ki yani hem kulübün imajını hem ülkenin imajını hem de belki de bir parça ülkenin imajını fazlasıyla zedeliyorsun. İşte hatırla, Trabzon'da yaşanan o skandal görüntülerden sonra bütün dünya Türkiye'yi konuştu. Yani hiç kimsenin ülkenin imajını bu şekilde abuk sabuk davranışlarıyla bozmak yok. Bozanların da ciddi bir şekilde cezalandırılması lazım. Anladım. İşte, bu ceza sistemini biz hayata geçiremediğimiz müddetçe senin yaklaşımların, eleştirilerin çoğalacak. Çünkü insan, bozuk insan davranışları söz konusu devam edecek. Biz de bunları tartıştıracağız ama ceza sistemini biz getirdiğimiz takdirde cezalar da bu tür davranışları engelleyecek şekilde olursa, o zaman herkes haddini bilerek, ki haddini bilmek çok önemli bir kavram. Yani günümüz toplumunda maalesef insanların pek çoğu haddlerini bilmeden yaşıyorlar. Haddlerini bilmeden yaşadıkları için de ortaya bu abuk sabuk görüntüler çıkıyor. Ama sadece Türkiye'de de değil. Mesela Figo'ya domuz kafası atılmıştı. Onu hatırlıyorum ben. Sonra tabii. Muz atılan şeyler var. Siyah oyuncuları muz atılan futbol. Eto'ya atılmış, Selahattin hatırlattı şimdi. Muz atılıyor. Yani futbol taraftarının içinde bulunduğu potansiyel holiganizmin içerisinde böyle şeyleri görebilmek zaten mümkün değil mi? Yapısal bir sorun olabilir mi? Sadece ülkeyle alakalı değil de bu müsabakanın yapısıyla alakalı ve sektörüyle de alakalı sürekli bu çekişme, birbirini yeme durumuyla alakalı olan bir durumda olabilir mi bu sahaya atılan ilginç nesneler? Yani şöyle söyleyeyim, yani hiçbir şey tabii %100 pozitif, %100 negatif değil. Yani abuk sabuk insan davranışları her taraf için geçerli. Ama işte bunların oranları çok önemli. Bizde oranlar bazen yüksek olabiliyor ama Avrupa'nın belirttiğim ülkelerinde, İspanya'da da var, İtalya'da da var, İngiltere'de de var, bu Almanya'da da var. Yani bu abuk sabuk insan davranışları bu ülkelerde de var ama alınan tedbirler, verilen cezalar bunların sayısını azaltıyor. Orada toplum da çok bilinçli. Biz yanlış yapıyorsa kitle uyarıcı bir işlev görüyor orada. Evet. Tabii bu da çok çok önemli. Bizde tam tersi, biri yanlış yaptığı zaman o kitle o yanlışı destekliyor mesela. Yurt dışında gelişmiş toplumlarda biz yanlış yaptığı zaman kitle o yanlışı yapanı uyarıyor. Öyle bir baskı kuruyor ki o yanlış yapan bir daha yanlış yapma cesareti bulamıyor kendisinde. Bu da çok çok önemli. Ama Daniel Ves'e de atmışlar muz. Ya atabilir. Şimdi bir dangalak. Atıyorlar yani dangalak. Sürekli atıyorlar. Sürekli atmıyorlar. Yani attığın zaman bir daha sırada giremiyorsun yurt dışında. Çünkü seni yakalıyor sistem. Bir daha seni sırada sokmuyor. Dolayısıyla şimdi sen bunu görüyorsan, biliyorsan bir daha yapmıyorsun. Ya da yapanın başına bunlar geldiğini öğrendiğin için yapma arzun varsa da yapmıyorsun. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi tabii bunlar olacaktır. Yani hiçbir zaman az önce de ifade ettiğim gibi ne kadar yasa koyarsan koy, ne kadar yasaklama getirirsen getir. Yine tek tük bize çıkıyor. Eğitim şart. Atıyor bunu. Yani eğitim tabii ki şart yani. Eğitim, evet. Eğitim ne işe yarıyor? Yani, bunlar için var. Ya tenis müsabakalarını hiç değilse böyle şeyleri görmemek ama insanı tenis izlemeye de teşvik ediyor. Onu söylemek gerekiyor. Bak onunla ilgili sana bir şey söyleyeyim. Bak ilginç bir gelişme. Bu sefer senden daha farklı bir şey söyleyeceğim. Ben yıllardan beri tenis izledim. Mesela Roland Garros şu anda devam ediyor. Mesela bir 5-10 yıl öncesine kadar türbünlerde ses çıkmazdı. Yani tenis bir elegan spor. Herkes izleyenler bilir yani. Hı-hı. Sakin kalmayı, sessizliğin sağlanması. Şimdi son 3-4 yıldan beri bakıyorum tenis müsabakalarında bile, Paris'te bile böyle sessizliğin olması gereken ortamlarda birisi bir bağırıyor mesela. Ya da bir kitle, bir 10-15 kişilik grup o sessizliği bozuyor ve hakemler sık sık uyarmak mecburiyetinde kalıyor. Yani bak bu da Fransa gibi Paris'in göbeğinde yapılan, gerçekleşen bir tenis turnuvasında. Seyirci sayısı artıyor ama değil mi bu süre içerisinde aynı zamanda? Yok, seyirci sayısı ilginçtir. İlginçtir, seyirci sayısında da bir düşüş var mesela. Hı. Burada da bunu söyleyebiliriz. Biraz düşüş var. Görebiliyor musun? Bak seyirci sayısında düşüş var ve seyirci davranışlarında da bir abuk sabukluk var. Yani bu mesela tenise ilgi gösteren seyircinin değiştiğini gösteriyor. Kabuk değiştirdiğini gösteriyor. Yani o haddini bilen seyirci gidiyor. Yavaş yavaş nerede ne yapılması gerektiğini bilmeyen kişiler haddini bilmezler. Bu maçları izlemeye çalışıyor. Bu da ortaya eleştirdiğimiz görüntüleri beraberinde getiriyor. Evet. Bunlar hep kültür. Evet. Kültür ve kültür. Yani eğitim ve kültür medeniyet için iki tane önemli ham madde diye düşünüyorum. Evet efendim. Katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de tamamladık galiba. Aynen öyle. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşmek üzere. İyi haftalar. Kendinize iyi bakın. Cem Çetin'le spor. Evet. Bugününkü Açık Gazete'nin ve aynı zamanda bu haftaki Açık Gazete'nin de bu şekilde sonuna gelmiş oluyoruz. Ömer Madra bugün yayında yoktu. Kendisi yurt dışında bir takım temaslarda bulunmak üzere gitti. Önümüzdeki pazartesi günü de olmayacak ama salı günü kaldığımız yerden tam kadro Açık Gazete devam etmeye çalışacak. Ama biz buradayız ve son bir parçayla beraber Açık Gazete'nin bu haftaki sonuna da gelmiş oluyoruz. 1957 yılında bugün That Will Be Day adlı parça, That Will Be The Day adlı parça yayınlanmış. Buddy Holly ve Buddy Holly and the Crickets grubundan yayınlanmış olan bir parça bu. Bunun anmasıyla beraber de bu haftaki Açık Gazete'ni sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.